Middernacht, het begin van maandag 10 oktober, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. België betaalt volgens Belgische media 4 miljard euro voor de Dexia-bank België en staat voor 54 miljard euro garant voor de slechte delen die worden afgesplitst. Frankrijk zou voor 33 miljard garant staan. De Franse en Belgische regering sloten vanmiddag een akkoord over de redding van de bank. De deal moet nog worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Dexia. Bestuurders zijn al bijeen sinds 3 uur vanmiddag. Premier Leterme zegt dat spaarders niets hebben te vrezen. De staat zal volgens hem voor een aantal jaren eigenaar blijven van de bank. Een betoging van Koptische christenen in Caïro is uitgelopen op een geweldsexplosie. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn er 19 doden gevallen. Er is een avondklok ingesteld. De christenen protesteerden naar aanleiding van een aanval op een kerk in de zuidelijke provincie Aswan. Ze eisen meer bescherming van de overheid. Het protest begon vreedzaam en liep uit de hand toen de kopten vanaf daken en balkon werden bekogeld door buurtbewoners. De politie heeft een Amber Alert uitgegeven voor een 10-jarig meisje uit Rotterdam. Jennifer van Oostende wordt sinds gisteravond vermist. Rond 6:30 verliet ze na een ruzie het huis van een familielid en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. Een uitgebreide zoektocht en een buurtonderzoek hebben niets opgeleverd. De regering moet huiseigenaren helpen die hun woning door plannen van de overheid niet meer kunnen verkopen. Dat zei de Nationale Ombudsman in KRO Brandpunt. Het gaat om bewoners van huizen die door de mogelijke aanleg van een brug, spoorlijn of weg jarenlang in onzekerheid verkeren. Ombudsman Brenninkmeijer noemt dat de arrogantie van de macht. Het weer, vannacht kans op een bui en zo'n 12 graden. Overdag bewolkt en onstuimig. In het noorden regen en in het zuiden af en toe zon. Het wordt dan maximaal een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de echte, nieuwe, echte Janne van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk en ik heb er weer zin in voor de tweede keer alweer. Wat verdikken mijn beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejannen. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is en blijft nog steeds 0800-1121. En de stelling luidt vanavond, plaszak of niet, reizen met de trein is voor Johannen, punt. Ja, een echte Jan ben je of ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta jij op een lullige 16 zetels, bak je er helemaal niks van als fractievoorzitter. Neem je de loser Jacques Monash en de zwangere Sharon Dijksma op in je dreamteam. Dan ben je dus een ontzettende Johan, Job Cohen. Laten we eens even kijken wie er deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, ja, daar is hij. Johnny de Selfkicker, Ivonie. Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Het was unaniem een belachelijk groot succes. Ja, onze Ivo die stak zichzelf bij Paul Witteman een dozijn van de dikste veren in zijn eigen reet. Hij kan namelijk alles goed. Hij wist zelfs niet eens hoe goed hij eigenlijk was. Want oh, wat is hij goed. Godverdomme, wat kan hij van. Hij kan Frans spreken, hij kan theater maken, hij kan films maken, hij kan alles. Ivo is de homo universalis van deze tijd. Ivo die kan alles niet te geloven. Maar goed, hij werd een beetje in de maling genomen omdat hij een redelijk narcistisch was. En toen zei Ivo, nou dan kom ik even een paar weken niet meer op televisie als ze zo met me omgaan. Oh. Nou, Ivo, luister, we zijn geen Calvinisten bij de echte Janne, dus je mag jezelf top vinden. Jan en ik vinden ons ook ontzettend top. En nou, de hoofdvraag van vanavond vinden we ook fantastisch. Nou. En dat durven we best te zeggen. Nou. Maar als er dan een grapje met je gemaakt wordt, dan zeg je, nou jongens, hartstikke leuk, maar ik kom wel op televisie. En als je dan zegt, ik kom niet, dan ben je een slapper dicht. En dus een Johan, hartstikke idee. Oeh, daar kunnen we kort over zijn. Ik roep Damschreeuwer. 12 maanden. Zijn ze niet goed in hun hoofd of zo? Ongelooflijk, dat zeg ik je toch? Dat was volgens mij Gennaro P. die 12 maanden de patoet ingaat. Omdat hij vorig jaar tijdens de dodenherdenking een herrie maakte tijdens 2 minuten stilte. Iedereen in dolle paniek raakte. Er gewonden vielen en benen gebroken werden. Kortom, Gennaro heeft al een tijdje vastgezeten. 12 maanden, 6 maanden voorwaardelijk. En hij mag 5 jaar niet meer op de dodenherdenking komen. 5 jaar niet meer op de dodenherdenking komen? Nooit meer op de dodenherdenking komen. Ik zou ook wel zo'n straf willen, want ik vind er geen moer dan. Jij? Nee. Ga je er wel eens heen? Nee, nooit. Zou je daarheen willen? Maar ik kijk wel, ik ben ook stil. Ja, dat wel. Nou ja, tot vorig jaar toen was ik kwijt. Ah ja, trouwens, dat is toch gewoon een gek? Ja. Wat is dus? Nou, Johan dan, denk dat ik. Dat dacht ik wel. Je hebt een goede gekke, maar ja, dit is geen gekke gek. Ja hoor, het lijkt bijna een wekelijks themaatje, want over de doden is het goed. Dag, de komt doden. Steve Jobs. Hi, for those of you that don't know me, I'm Steve Jobs. Ja, hij dus Steve Jobs. En hij is hartstikke dood. En zoals je weet, bij echte Jan over de doden niets dan goeds. Maar laten we eerlijk zijn, over Steve Jobs kan je ook eigenlijk helemaal niks negatiefs zeggen, toch? Maar dat was de CEO van Apple. Hartstikke dood, 56 jaar aan de kanker. Ja, de man heeft de wereld gewoon veranderd. iPod, ja, iPad, nou, ja, iPhone, nog wat computers. Ja, wat kunnen een we zeggen? Een groot voorbeeld voor ons allen. Het is toch, het is serieus gewoon... moment komt er nu aan. Ik vind dat er meer creatieve mensen aan de top van een bedrijf moeten staan. En Jobs is mijn voorbeeld. Zo, dit was het serieus moment. Dankjewel, Jan. Zo, de mythes, Jan. Ja. Mijn broek valt bijna open. Ja, sorry. Het kwam maar zomaar uit. Je hebt wel gelijk, Steve Jobs. Bedankt, jongen, dat je, wat je allemaal voor ons hebt gedaan. En dankjewel, voor de wereld. Jan. En voor alle troepen die nou voor heel veel geld in mijn huis heb. Steve Jobs, voor eeuwig en voor altijd een echte Jan. Zo, en hoe? Om de een of andere reden gaan we het hebben over Muammar Gaddafi. Libië. Hij zei dit, ik versta het hoor. Hij zei van, nou die Heemskerk, dat is een prima echte Jan. Top radiomaker ook. Maar, wat zei hij nog meer? Ja, hij zei ook, hij riep op tot verzet. Terwijl er nog maar één klein dorpje in Libië is. Wat door enige getrouwen van de voormalig dictator wordt bezet. Ja, nog roept hij dan maar dan... op. En nu via de Syrische televisie. Syrische. Tot verzet. Al die mensen zijn hem liever kwijt dan rijk. Hij blijft maar oproepen tot verzet. Het wordt langzamerhand een beetje zielig, Muammar. Ja, het wordt wel heel erg zielig. Dat kleine kutdorpje van Asterix en Obelix is nog groter dan dat dorpje die hem nu nog steunt. Die negerij Sierte in de woestijn van Libië. Is gevallen. Nee, toch? Ja, die is vandaag gevallen. Oh, nee, er is nog ergens een kutdorpje. Ja, nog ja, er zitten er nog een paar. Oh, okay. Maar Muammar, wat doen we ermee? Ja, ik vind... echt mega, Johan. Ah, je hebt helemaal gelijk. Top. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, echte Jannen die houden van stoten. En dan ook zeker van blonde stoten. Onze gast van vannacht, die was deelnemster bij datingshow Take Me Out. En hierna werd ze gevraagd voor het tv-programma Echte Meisjes in de Jungle. Dat ze nog won ook. En daarna was haar roem niet meer te stoppen. We vinden het fucking vet dat ze hier is. Het kan steeds gekker. Britje Dekker. Welkom, Britje. Dankjewel. Britje. Jan, sorry, je zou vandaag rustig doen. Ja, ja. Ik heb nooit zo warm welkom gehad op een radio. Nou, hier zijn we. Ik neem een slokje water. Een momentje. Goed. We pakken de actualiteit even, Britt, eerst. Want we willen even een beetje weten hoe jij denkt. Bijvoorbeeld over het feit dat Job Cohen toch besloten heeft zichzelf te blijven. Ondanks de peilingen die wij uitwijzen dat hij nu 16 zetels zou halen bij verkiezingen. Moet ik er iets van vinden? Ja, nou, dat dacht ik wel, ja. Dat vind ik een beetje stom. Ja, precies. Wat zou je hem aanraden? Nou, om gewoon te stoppen met zijn werk en bij een bakkerij gaan werken of zo. Of bij de slager of zoiets, maar niet meer wat hij nu doet. Nee, hè? Maar ik vind het ook een bakker lijkt me eerder. Eerder een bakker dan een slager. Nou, ik hoef geen brood van Job, hoor. Nou, ik wel. Ik denk dat hij heel vaardig brood kan bakken. Hij zat vanmorgen bij Buitenhof. En toen zat hij Van Inge, waardeloos interview trouwens. Die Van Inge bakte er geen moer van. Maar dat doet er niet toe. In ieder geval, toen zei Job, ik heb besloten om mezelf te blijven. Dat moet hij niet doen, hè? Nou, jezelf blijven is wel goed, hoor. Je moet altijd jezelf blijven, dat wel. Maar of je zijn baan moet houden, dat is weer wat anders, toch? Jij zegt, ja, precies. Nee, dat vind ik wel een goed punt van onze Brit. Als Job moet gewoon zichzelf blijven. Hij moet zichzelf blijven, maar dan moet hij niet... ja, dan moet hij lekker bij de bakkerij gaan werken. Maar je moet jezelf nooit veranderen, hè? Dat is wel zo. Nou, je hebt gelijk. Job, blijf lekker jezelf, maar dan wel in de bakkerij. Juist. Nou ja, dat is een prachtige oplossing voor het hele probleem. Fantastisch advies, ja, hallo. Hey, nou, Brit, zoals je weet zitten we in een financiële crisis. En Griekenland maakt er een zootje van. En we moeten die gasten dus met miljarden helpen. En wat doen ze? Dat feta-tuig, die kopen 400 tanks. Van ons. Van onze poen! Ja, nou ja, weet je wat het is? Ik heb wel een oplossing. Je moet gewoon met z'n allen op vakantie gaan naar Griekenland. En dan zijn ze uit de brand geholpen. Toch? Voor de rest weet ik niet of ze... Ik wist niet dat ze tanks hadden gekocht. Dan kunnen we een ritje in een tank maken ook. Nee, maar eigenlijk heeft Britt natuurlijk helemaal gelijk. Als heel Europa gewoon lekker... op vakantie gaat naar Griekenland. En daar allemaal lekkere shirtjes koopt. En ijsjes. En dan wat heb je nog meer? Moustaka of hoe heet het ook alweer? Moussaka, ja. Wat je daar eet. Ja. Dan zijn ze toch zo uit de brand geholpen. Flesje oezo naar binnen kolken. Hachikido, hachikide. Ja, fotje erbij en klaar. Je fotje, rapieke. Nou, dames en heren. Het is niet te geloven. Gooi me maar in. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Het is niet te geloven, maar het hele probleem in Griekenland in de financiële crisis is eigenlijk opgelost. Britt Dekker heeft het eigenlijk gewoon verzonnen. We moeten met z'n allen daar op vakantie gaan. Lekker suipen, lekker vreten, t-shirtjes kopen, foto geven, probleem opgelost. Hachido. Waarom hebben ze eigenlijk tanks nodig? Nou, ze hebben altijd een beetje ruzie met Turkije, geloof ik, hè? En misschien hebben ze nu oude tanks en denken ze, nou, we hebben nu eindelijk geld van al die, al hardwerkende Nederlanders. Ik vind het wel heel ver. Je zit er nog even over na te denken. Dat gaat wel heel ver. Om dan... Ja, het is belachelijk. Ja. Het is verdomme belachelijk. Het is belachelijk. Ja, een beetje gek. En nu ben ik aan het schreeuwen en dan denk je, hij is toch niet weer een brugje aan het bouwen? Ja, wel zeker wel. De damschreeuwer. Wat vind je nou van die mafkees? Nou, die is helemaal gek. Hij had op een gegeven moment had hij ook gezegd dat hij niet wist dat hij op een dodenherdenking was en zo om eronder uit te komen. Ja, je moet gewoon niet liegen. Dat moet je toch gewoon niet doen. Je moet ook niet gaan schreeuwen tijdens de dodenherdenking. Slaat toch nergens op. Hij dacht een beetje, goh, wat is die druk? Ja, hey, maar de koningin, dat is grappig. Ja, toevallig. Allemaal tegelijk stil en een toetertje. Maar dat hoor je toch allemaal. Toch gek, dan moet je toch lekker naar een voetbalstadion gaan en niet naar, naar de Dam. Nou, volgens mij wilde hij naar het café en toen dacht hij, jezus, wat is die druk? Doe een gilletje. Ja, wie gaat er mee? Zoiets. Maar goed, 12 maanden, 6, waarvan 6 voorwaardelijk en dan 5 jaar daar niet komen. Dat is wel een flinke straf voor een gil. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat je wel respect moet houden voor ja, de doden. Ja, maar respect, daar staat toch geen gevangenisstraf? Respect voor de doden, Jan. Ja, respect voor de doden, Jan. Ja, maar luister. Het meest plechtige moment van het jaar in Nederland. Het ja, dat moet je wel koesteren, hoor. Luister nou. Dit kan je niet gaan pikken. Er staat niet in de wet dat je de gevangenis draait als je geen respect hebt. Nou, vind ik wel. Ja, nee, dat staat niet in de wet. Ja, nou, dat is mijn eigen wet dan. Nou, als je kreeg, Britt Dekker heeft haar eigen wet. Als je geen respect toont... Gewoon respect tonen, ja, voor de doden. Ja, nee, je hebt gelijk ook. Maar vind je, ja, ik vind het toch wel een beetje zware straf voor een maffie die een beetje gilt. Want aan de andere kant, wat een massa-hysterie. 87 gewonden. Dan geeft iemand een gil en ze gaan allemaal rennen. Oh! En over elkaar heen vallen. Dat is toch eigenlijk ook overdreven? Nou, je schrikt toch van elkaar? Als de ene over jou heen rent, dan kan je er toch niks aan doen? Er is één ding, als één iemand over mij heen rent, dan kan ik daar niets aan doen. Nee. Ja, nee, dat is gewoon zo. Ik vind de straf nog veel te kort, hoor. Hij had veel langer mogen hebben. En het gesticht nog gezien, want hij is natuurlijk zo gek als een deur. Daarom. Nou ja, goed. Vind je het? Ja, nee. Ja, ik denk het wel. Hij moet toch de knast in? Nou ja, dit is wel raar. Ik vind het een beetje overdreven. Het is sowieso een beetje overdreven dat we een jaar na dato, wat zeg ik, veel meer dan een jaar na dato, nog steeds over de damschreeuwer hebben. Had hij maar lekker ergens anders dan damschreeuwen. Hij is een beroemdheid geworden. Eww. Vreselijk. Nee, berucht. Is er verschil tussen beroemd en berucht, hè? Hij is berucht, niet beroemd. Jij bent beroemd. Dat is ook zo. Hey, heb jij spulletjes van Apple thuis? Nee, ik ben meer van de Microsoft. Meen je dat nou? Ja. Want het is lekker ingewikkeld? Nee, ik vind Apple juist ingewikkeld. Meen je dat nou? Ja, moeilijk en die toetjes zijn zo ver uit elkaar. Ik heb maar kleine handjes, dus dan kan ik niet zo goed typen. Nee, Microsoft is veel beter. Dus voor jou maakt niet zo uit dat Steve de pijp het is? Ja, ik vind het wel zielig, want mijn vriendinnen hebben allemaal Apple. Dus die zijn er allemaal wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat hij niet even wat langer volhield. Ja, want die missen nu allemaal de iPhone 6 en zo. Of misschien zal het wel doorgaan, dat weet ik niet. Nou, ik mag het hopen, hè. Jan, gaat die door, Apple? Of is het nou helemaal afgelopen nu? Nou, dat heb ik wel af zitten vragen. Want ja, zoals ik al zei, die man was natuurlijk wel een soort van inspiratie. Zo iemand die dan zegt van, ja, luister eens, we kunnen gewone dingen gaan maken. Dat kunnen we doen, daar zijn we vast heel goed in. Maar we kunnen ook bijzondere dingen blijven maken. Even over die rand heen, denk. En nou komt er vast zo'n griezel, zo'n sliezel. Die zegt, nou, een beetje kassen. Ja, succes, weet je wel. Een beetje voorzichtig. Hè? Je ziet geen iPhone 5, maar iPhone 4.2. Maar wacht even. Ja. Steve is al toch al een tijdje ziek en doet al een tijdje niks. Ja, hij maakt het misschien niet meer, maar hij kan nog wel bellen in het ziekenhuis. Dus dan kan hij kan toch doorbellen wat hij wil gemaakt hebben, zeg maar. Hij maakt het misschien zelf niet meer, maar hij had heus toch al wat inspraak, denk ik, hoor. Ja, dat hij even belt, zo, joh, maak eens eventjes een bordje waar je met je vinger heen en weer over kan wrijven. En nou, nee, maar zoiets dat je dat dan iemand dan belt van, misschien moeten we een beetje consolideren, een beetje voorzichtig aandoen. We niet de gekke dingen doen, we gaan lekker nou. En dat Steven zegt, zo, niet erop. Je gaat iets nieuws bedenken, snel ook, zoetje lam lullen, daar betaal ik jullie niet voor. Ja, of al die vrouwen die willen gaan afvallen en dan maken ze een soort weegschaaltje als app of zo, weet je wel. Ja, ja, hij had wel allemaal nog dingen die hij bedacht, denk ik, hoor. Ik denk het ook wel, Jan. Ja? Ja, denk het wel. Neus maar je hebt dus niet van Apple in huis? Nee, ik heb echt helemaal niks van Apple. Oh, je hebt gelijk ook. Hey, trouwens, ga je wel eens met de trein? Ik ga heel vaak met de trein. Echt waar, joh? Ja, ik heb nog geen rijbewijs, dus ik moet nog even halen. Dus, ik ben ook in de trein geweest van de week. Ach, meen je dat? Waarom doe je dat nou, man? Nou, ja. Dat is Nederlandse klemmer. Heel veel mensen gaan gewoon met de trein. Dat kan gewoon in Nederland. Ja, nee, dat kan echt niet, hoor, jongens. Jawel, eerste klas. Nee, dat is echt helemaal niks. Ja, jawel. Ja, dus zit je tussen het volk die net 1 euro meer heeft betaald, dus denkt dat ze nu heel luxe zijn omdat ze in een iets grotere plastic stoel zitten. het is een no-go. Dat moet je gewoon niet doen. Brit, en sterren als jij, die moet gewoon verdomme een chauffeur hebben met een auto. Ja, nou ja, ik hou wel van de trein, hoor. Lekker makkelijk, een beetje zitten, een beetje iPadje. En als je met de chauffeur zit, moet je tegen hem gaan praten. Dan moet je allemaal weer alles gaan vertellen en zo. Oh, doe je het raampje toch halverwege de limousine omhoog. Dus je krijgt de tyfus, ik heb geen zin om te lullen. Nou, je weet nooit of je aankomt. Het is wel spannend met de trein. Dat is wel waar. Hé, hey, maar stel nou dat je in de Sprinter zit en je denkt op een gegeven moment, god meid, wat moet ik pissen? Ja, ik heb het wel vaak, hoor. Die rot-wc's zijn allemaal weggehaald. Dat is wel naar, maar ja. die plastic is helemaal... Ik ga toch niet in een zak pissen, doe even normaal. Ja, maar als je heel nodig moet, Brit, is het beter in een zak dan in je broek, of niet? Nou, dan stap ik wel een halt uit, loop ik daar naar een supermarkt en dan... Ja, dat zal even lekker worden. Je zit hier sprinten, je moet zich eens even naar Leiden. Dan denk je, oh, ik ben ontzettend sas, ik stap in Voorschoten uit. Dan ga ik daar even achter een boom zitten op het station. Nee. En dan wacht ik op de volgende sprinter. Ja, maar hoe wil je in die zak gaan plassen? Wat wil je doen? Ja, dat is nou, vraag ik me ook af. Waar wil je dat doen? Ja, je zet hem op je toedeldokie en dan zit je druk. Ja, met iemand naast je. Meneer, wilt u even opzij gaan houden? Tassen opzij. Ik doe even mijn benen wijd, want ik moet in die zak gaan plassen. Dat kan toch niet? Nee, maar je mag in het hokje van de conducteur mag je dan plassen. Mag dat? Ja, dan moet je aanplukken. Dan zegt hij, wat is het? Dan zeg je, nou, hoi, ik ben Brit en moet zeiken als een stier. Heb je misschien een plaszak voor me? En dan zegt hij, ja, hier heb je een plaszak, meisje. En dan gaat hij eruit en dan kan jij even pissen daar. En aan wie geef je dan die plaszak? Hier, alsjeblieft, ik heb wat voor je. Ja. Fijne reis. Zou ik trouwens nu even een plaatje van de plaszak? Dat is poeh, jeetje, dat is wel... Oh god, moet kijken, een soort van mondstuk. Een stofzuiger mondstuk zit erop. Dat zet je dan dus kennelijk tegen de slacht, de vagijn. En oeh, jeetje, het lijkt me helemaal moeilijk, man. Weet je wat ik gek vind, Brit? Nou, dat zowel vertel. De man als de vrouw dezelfde plaszak krijgen. Oh ja, je voelt je weer, jullie hadden een betere moeten hebben, of wat? Waarom kan het niet hetzelfde? Nou, ik denk dat jij in een gootje moet plassen en dat ik gewoon in het luchtledige kan zeiken. Okay. Jij moet een grote trechter hebben. Grote trechter, ja. Een flinke jongen. Ja. Ja. Een combo-zakje. Okay. Nee. Maar goed, Brit, jij staat dus halverwege vast in een sprinter in een weiland. Er kan geen kant op, de deuren gaan niet open. Je moet zeiken als een stier en dan neem je geen plaszak. Nou, dan druk ik op het knopje. Wat ik net al zei, ik ga naar buiten, ik ga naar de supermarkt. Je staat in een weiland vast. Dus een stroomstoring. Je kan er niet uit. Dan ga je toch achter een boom, achter een koe of achter een schaap? Dan groeien geen bomen in de trein. Je kan er niet uit. Maar midden in de weiland in de trein bedoel je? Ja, okay. Oh, je dacht je loopt gewoon in de weiland. Ik dacht in de weiland, je bent eruit, gaan even luchtjes scheppen of zo. Nee, je zit vast in de trein. Het is bloedheet in die trein. Bloedheet. Echt 40 graden, want het is blakerende zon zit er bovenop. Nee, dan gaat het wel via het zweet, gaat het vocht eruit. En Nee, je moet echt heel erg plassen. Echt heel erg plassen. En dan... Heb je daar je plaszak? Brit, hier heb je plaszak. Ja, misschien als je in zo'n noodsituatie zit dat je dan wel doet. He. Ik weet het niet. Nou, we hebben hem. Dat is toch een goed idee, blijkt nu. Ja. Dames en heren, Brit doet het gewoon op de plaszak. We hadden het even voor nodig, maar je hebt gelijk. Ik zou het ook doen, hoor. Ja. Maar ik heb zo'n ontzettend zeikerig klein rotblaasje. Ik kan in elke treinrit wel 4 van die zakken gebruiken. Ik vind het toch een ding wat we later op de avond nog eens te sprake moeten brengen. De plaszak? Dat denk ik. Gewoon allemaal even over nadenken. Ik voel aankomen dat het nog een keer terugkomt. Weet je, Brit... Hij zit je wel erg diep, die plaszak, hè? Ja, hij zit lekker... Het is dan ook zo'n belachelijk idee. Ja, het is een beetje... Jezus, wat een idee. Maar iedereen dacht, inclusief de minister van Schulz, van de Verkeerde Waanstaan, die dacht dat het een grapje was. Ja, ik ook. Ja, iedereen, maar dat was echt... Ik dacht een emmer of zo'n chemisch toilet met van die chemicaliën, dat alles meteen verteert. Waarom doen ze gewoon niet die toiletten terughalen? Dat is toch gewoon de oplossing, of niet? 2015 of 2025 komen ze terug. Latrine kan ook. Weet je, Brit, wat de oplossing is? Vertel. Je doet gewoon de deur van je auto open en je hengelt hem eventjes tegen een boom aan. En dan stap je weer in en dan rij je weer naar de plaats. Ja, dan staat zo'n agentje met een geel bonnetje en dan moet je weer een ander huisadres verzinnen, omdat je... Tegen een boom op staan plassen, wildplassen, dat mag dan ook weer niet, weet je? Kom op, zeg. Brit, je hebt gelijk ook. Hey, we gaan straks even met je verder praten als je het goed vindt. Blijf zitten. Ik blijf gezellig zitten. Nou, hartstikke mooi. Nou, Jan, wat gaan we doen? Sommige jongens moeten even afkoelen. Onze jongste Jan moet zich even afreageren. Het is tijd voor Lavie Jan Roos. Niets menselijks is mij vreemd, ook medelijden niet. Ik sprak deze week voor het Po-nieuws Job Cohen. De fractievoorzitter van de PvdA had zojuist Dolk nummer zoveel in de rug gestoken gekregen. Scheidend partijvoorzitter Ploemen durfde opeens haar mond open te trekken en verkondigde wat iedereen al wist. Namelijk dat Cohen er geen moer van bakt. Ondanks dat de meeste fractieleden geregisseerd achter Yesbi Cohen gingen staan voor het fotomoment, is het speculeren binnen de partij al druk begonnen wie Jobber Pop moet opvolgen. Want iedereen weet dat het elk moment afgelopen kan zijn. Niet vanwege de historisch lage stand in de peilingen. Niet vanwege alle interne dolk in zijn rug. Maar omdat Job het zat is. Ik keek deze week een moeie en gebroken man in de ogen. Hij heeft er geen zin meer in. Hij trekt al dat gezeik niet meer. En hij heeft er genoeg van. En dat is natuurlijk vreselijk voor de redder van de partij die ooit burgemeester van heel Nederland zou worden. Gepresenteerd als de nieuwe Jezus Christus. En het resultaat is dat Cohen de kop van Jut is geworden voor heel PvdA hatend Nederland. Job, als je dit hoort, laat ze allemaal lekker het rambam krijgen daar in Den Haag. Ga het leven leven waar je zin in hebt. Dit was gewoon niet jouw ding, zeg maar. Het gaat je goed. Nou, dat was lang niet slecht. Dit was sterker nog geniaal. Dankjewel. Ja. Zet die geitenherrie maar uit. Godsamme kraken. Oh. Vind je het leuk, Jan? Ja, prachtig. Nou, voor mij mag je af. Voor de geboorte. Godsamme kraken. Nou, dat was dus Baba O'Reilly van The Who. Van het album Who's Next. Denk je, nou, waarom draaien ze die bagger? Het was namelijk een van de favoriete nummers. En van onze wijle Steve Jobs. En nu genoeg over Steve Jobs. Steve, als je dit hebt gehoord, joh. Tot ziens. Doe wat aan je muziek smaak, ja, als dat nog mogelijk is. Terug naar Britje Dekker, onze hoofdgast van vanavond. En we gaan het hebben over het onderwerp waar iedereen het over wil hebben. Iedereen wil iedereen het er maar over hebben. Het en weet je wat wij doen? We gaan het er ook over hebben. We gaan het ook doen. Britje. Ik ben er gewoon bij, hè? Ik ben er gewoon bij, ja. Ja, weet je wel? Ja, nee. Dus, nee, maar we hebben nu last van dubbele petten. Wat is er allemaal eigenlijk al... Dit gaat natuurlijk over mijn blaadje, de Playboy... waar Britta misschien in zou gaan. Daar gaan geruchten daar over. Kun je iets vertellen over wat er al zo al aan jou gevraagd is... gepold is, gesuggereerd, geluld? Kom maar eens door. Overal vraagt het waar je bent. Bij de tv, radio, gooi je vriendinnen op straat. Allemaal vragen erover. En ze vragen allemaal meteen, ja, ga je het doen... Maar waar komt het nou vandaan dat je dat überhaupt zou gaan of willen of mogen nou, doen? Imk en ik hebben samen een serie en we hebben elke week zeg maar een ander thema. Ja. En toen hadden we het thema Playboy en elke week interviewen we ook een bekende Nederlander die bij het thema past. Maar wie is dan die Imker? Imk is mijn maatje zeg maar waar ik samen mijn programma mee maak. Ja, en sorry, toen gingen we dus naar Jan Heemskerk. Want wie kan je beter interviewen dan Jan Heemskerk? Je hebt gelijk. Bij de Playboy. Nou, ja, precies. En toen, ik weet niet meer hoe het ging. En toen zei Jan van ja, ik heb een laatste lange mail of je gehad van de redactie. En gouden tip. Ik weet niet meer wat het allemaal was. En vanaf toen is het begonnen. En vanaf toen is iedereen erover gaan schrijven. Alle kranten namen het over. Ja. En dat is van begin juni en vanaf toen is het nooit meer een beetje overgegaan. En ook bij onze vriend Matthijs, want waar Britt natuurlijk vaste gast is tegenwoordig. Nieuwkerk, Matthijs de Van Gijn, Nieuwkerk. Ja, ja, die is daar ook een hele grote fan van Britt. Mega fan, mag ik wel zeggen, toch? Ja, ik ben ook heel erg fan van hem. Jij schatte hem toen 32, hè? Ja. Was dat nou aan de slijmbal of niet? Nou, echt ik wel. Moet eerlijk zijn. Kijk, ik schatte hem eigenlijk 35. Maar ik doe altijd 3 jaartjes eraf. Want dan denk je van, ja, dan zit je tenminste zeker goed. Bleek die man 50 te zijn, dat geloof je toch niet? Hoe oud schat je Jan Roos? Hey, pas op. Ja, ik ga niet meer schatten, want ik kan niet schatten. Hey, laat ik zo zeggen. Van Nieuwkerk heeft grijze haar op zijn zak. Dat heb ik nog niet. Nee, maar daarom dan zou ik jou, ik denk 34... Godverdomme. 32, 35. Ja, 34. Maar, dus je schat maar ouder dan die gozer van 51, Brit. Ja, maar ik kon toen niet schatten. Dus ik schat nu allemaal maar ouder. Nee, je kon niet schatten. En nu doe ik in één keer bullseye. Jantje Roos. Jantje Roos wordt hier ouder geschat dan Matthijs van Nieuwkerk. Dit is wereldnieuws. Dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Ik ben gewoon opgeleid in schatten. Het ligt niet aan jou, maar het ligt gewoon dat ik nu wel het hoog geschat. Die van Nieuwkerk, hè, die is 51 en die schatje 32. Ik zit hier als blonkende god. Blonkende god. Met 34 jaar oud en je zegt, nee, die is 34. Dan moet je toch zeggen, 18. Hoe oud ben jij dan? 34. Lul niet. Ja. Maar wat zei ik dan net? 34. Echt? Je zat er bovenop. Ja. Je moet ik wist dat echt niet. Nee, man. Moet je kijken dat hoe goed ik ben in schatten. Je maakt helemaal geen moer uit. Jan. Even je ego. Ik heb echt een talent. We hadden het over de Playboy. Britt. Vertel. Dus ze vragen jou bij De Wereld Draait Door. Ga je in de Playboy? Ja, en toen zei ik van ja, ik weet het nog niet. Het is zo'n moeilijke keuze. En iedereen zegt ja, de ene begint met allemaal voordelen, de andere met allemaal nadelen. Maar ik ben er gewoon nog niet uit. Wat denk je dat het volk wil? Er is een polletje geweest in de Telegraaf. Oh. En toen betekent bij het polletje. En de Telegraaf is het volk, laten we eerlijk zijn. Nou. En toen vroegen ze het. Moet Britt Dekker met haar blote billen in de Playboy? En 78% zei... Britt moet naar school. Britt moet het niet doen. Britt moet gewoon naar school. Dat maar jij weet beetje... andere polletjes nog. Ja, het polletje op het AD was ook heel leuk. Dat was wie moet er in de Playboy? A, Christina Curry. B, Britt Dekker. Of C, Barbie. En ik was echt met 400 stemmen of zo was ik ervoor. Ik ben een semi-intellectuele VPRO-gidslezer. Britt Dekker ken ik. Barbie, dat is een pop. Maar wie is die Curry? Dat weet ik. Dat is de op zich heel aantrekkelijke dochter van Patricia Pai. Oh, Adam Curry. Die heeft een klein lijfje met een enorm watermeloenhoofd, of niet? Toch? Die heeft heel groot. Nee, het is gewoon een hele aantrekkelijke dochter. Oh, en Barbie van de O.O. Gerso. Klopt. Ja. Jezus, nou, die zou ik niet naakt willen zien, hoor. God zal mij kraken. Jan, nou, dat is niet aardig. Nou, alsjeblieft zeg. Dat is niet aardig. Nou, ze zal misschien bijzonder veel inhoud hebben, maar het is toch een lille konijn. Laten we nou eerlijk zijn. Ja, ik zou er dan werken. Ik doe het liever met een natte bouffier. Mensen, zijn we er nog? Oh, ik zie nu die curry voor me. Nou ja, die zou ik dan weer wel doen, Britt. Britt, waar waren we? Kortom, een polsje in het AD. En Britt kwam eruit met 400 stemmen voorsprong. Ja. Dus ja, dan moet je je toch op een gegeven moment een beetje iets van het volk aantrekken. Het volk wil jou bloot in de Playboy. Rit. Zou je het nou wel of zou je het nou niet doen? Ik weet niet. Misschien kom ik er vanavond uit. Ik weet niet. Het is gewoon moeilijk. Wacht, we gaan het eens even helemaal anders doen. Britt, lieverd. Vertel. Dit is niet respectloos, want dan krijg ik gelijk gevangenisstraf van je. Maar ik draai even mijn rug naar jou toe. En ik draai naar echte Jan Heemskerk. Het baasje. Heemskerk. Jij bent de baas van de Playboy. Het volk wil die blonde stoot aan de overkant. In de blote poes. Op jouw blaadje. En ga het nou eens regelen. Oké. Okay. Okay. Wat oké. Okay. Ik doe het. Zo makkelijk? Dat is regelen. Ja, nee. Ja, dat regelen. Dat wordt... Oh, wacht even. Dat wordt smeken. Zal ik live smeken? Ik weet het nog niet. Laat me nog gewoon even over nadenken. Het is gewoon zo moeilijk. Jan, je verpest het nou, hè? We zijn heel goed met elkaar. We gaan heel leuk. Het is een prille relatie. Met een prille relatie moet je niet bemoeien. Het is heel pril. Ja. Jongens, het is wel stevig. Gewoon. Jongens, we zitten hier een actualiteitenprogramma te maken. Er zit een scoringsdrang in. Maar ik kan toch moeilijk ja zeggen voor haar? Maar jij wil. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan en luisteraars. Jan Heemskerk, hoofdredacteur Playboy, heeft zojuist officieel Brit fucking vet Dekker gevraagd om in zijn blaadje te staan. Brit, wat is daarop jouw antwoord? Ja, het is wel echt een eer, hè, als het gevraagd wordt. Nou, dat dacht ik wel, en niet door de minste. Oh. Nee, en het rijtje wat erin heeft gestaan is ook niet mis. Dat dacht ik wel, en het volk wil je. Brit, wat is daarop jouw antwoord? Wat is daarop mijn antwoord? Oh... Moet ik het doen, denk je? Ik zou het doen. Ik sta nu al voor de sigarenboer. Ik zou in elk geval geen reet aantrekken van die 78% telegraaf. Ach, dat is dat vieze valk. Die vindt alles eng en vies. Ja, ze zijn allemaal jaloers, zijn die. Even wacht. Ik ga nu online deze al bestellen. Oké. Okay. Gedaan. Brit, wat is daarop je antwoord? Misschien moet ik het toch maar doen dan? Gooi maar in! Nou. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars, dit is niet te geloven. Er is weer een kneppelknijter harde scoop gemaakt in echte Janne. Jan Heemskerk, echte Jan en baas van de Playboy, heeft net Britt Dekker, de blonde beef van de lage landen, gevraagd om in de Playboy te staan. En wat was haar antwoord? Hij was antwoord, ik ga het doen. Britt Dekker komt in de Playboy. Oh, nou, we hopen dat de advocaten eruit komen. Oké, okay, ja, dan moeten we wel. Ik ben management maar even bellen. Nu het zakelijke nog. Ja, het zakelijke. Het kan nog stuk, Jan. Nee, het kan niet. Oké, maar ik heb dus gezegd dat ik het ga doen. Je hebt gezegd dat je het gaat doen. Maar mondeling overheers komt dus toch ook een overheers? Oh ja, dat is ook zo. Okay. En mondeling overhoring ook. Nou. Dat noemden ze bij mij op school vroeger een orale beurt. Ik ben helemaal opgewonden van, hey Britt, helemaal te gek. Oké, maar ik heb dus net ja gezegd. Oh, maar ik ben wel een beetje flabbergasted, hoor. Loopt het zweet over de rug? Het zweet loopt over de rug, ja. Hey Jan, gefeliciteerd. Nou ja, dank je. Jeetje, ik ben ook een beetje stil van. Jij hebt ook natte handen, gefeliciteerd. Maar ja, aan de andere kant, wij zitten hier. Jan, zeg eens, vind je Britt aantrekkelijk? Ik vind Britt een beest. Dank je. En trouwens, dames en heren... Want de mensen kennen haar natuurlijk van een liedje. Nou, en weet je wel, van een beetje malle programma's. Maar zal ik je even wat vertellen? Hallo? Iedereen zegt altijd, dat liedje, fucking vet. En dan zie je jou dansen en zie je zingen. En je ziet dat blonde haar, en je ziet dat blonde haar. Maar ik zie nu wat onder dat blonde haar zit. God, koleerde mens, wat heb jij een lijf. Glamour. Dat is niet te geloven, dit zijn maten. We hebben een vraag van Twitter. Oh. Wordt het kerstnummer wat jij wilt, als je het maar koopt? Dan is het desnoods in november het kerstnummer al. Ja, waarom niet? Waarom niet? Oké, we doen het meteen in november, is goed dan. Gaan we meteen doorpakken. Oké, is goed. November, dat gaan we regelen. We zijn nu ook al bezig wanneer het erin komt. November? Ja, dat was een Twittervraag. Ik moet toch antwoord geven op de vraag van het volk. Ja, maar november. Gaat het november lukken al? Weet ik veel. Nou ja, goed. Maar met de kerst ben ik er niet, dus dat had ik me geen goed idee. Is er met de kerst doe dan maar november. Doen we in november. Britt, ik denk niet dat die foto's live in het blaadje staan. Ik denk dat je zeg maar nu kan nemen en dat ze dan in december erin gezet kunnen worden. Of niet, Jan? Werkt het niet wat? Zo? Ja, ik moet ook niet. Heb je een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Dus er is geen jaloers vriendje straks? Nou, ik denk dat hij dan misschien alleen maar trots is. Of, ja, dat weet ik niet. Dat lijkt me maar ook, als hij er niet is, dan kan hij ook niet jaloers of trots worden. Maar dat maakt ook geen moer uit. Nee. Hey, ik ben er helemaal ik ook, helemaal ik warm, weet, helemaal ik weet niet wat hier gebeurt. Dit was, dit, ja, maar ik ben ook een beetje... Want ik heb nu mondelingen overheen. Komt het ook, ja. Dus je ietje. Het is gewoon binnen. Iedereen maar vragen. En ga je doen. Maar doen. Nu ik is denk, het ik probeer bekend. Het ook een okay. keer. Dat ik het ga doen? Oh, heftig. Man, wat heftig. Nou. En heb je ouders? Ja, ik kom niet uit een ei, hoor. Nee, daar heb je een punt. En heb je dit al besproken met je ouders? Van mogelijk kom ik in de Playboy. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik heb het wel natuurlijk al heel vaak besproken, omdat ik al heel lang erover nadenk en zo. En ik had sowieso wel het idee dat ik het deze week zou beslissen. Nou, dat is maar ik heb het nu een beetje beslist voordat ik het definitief tegen hun heb gezegd. Nou, zeker op. Je bent toch 18? 19. Nee, maar goed, je bent 18 geweest. Ja, klopt. Je bent volwassen, je mag alles zelf bepalen. Ja, maar hun hebben toch, ook nog een stem. Meneer en mevrouw Dekker, het komt helemaal goed met uw dochter. Dat is goed. Niks aan. Ik moet eerlijk zeggen, Jan Heemskerk is een van de netste en keurigste... Nou. En trouwste en liefste mannen die ik ken, familie Dekker. Is het geen tijd dat we... Wat? Nee, oké. Okay. Wat is geen tijd? Wat... Ja, heb je nog ik ben ook goed? Helemaal in de war. Oh, je wil gewoon... Ja, ik ben ook een beetje in de war. Misschien kunnen we dit even laten liggen nu, even laten marineren... dat we even naar het radiospel gaan. Ja, moeten we even afkoelen, want ik zit hier ook met een paar kokersnoten. Britt Dekker, ik ga je kopen, meid. November, december, in de cinema gereed. Maar ik ga hem zeker aan. We praten straks even met verder. Kunnen jullie wat glaasjes water naar binnen? Want ja. We hebben net eventjes een overeenkomst gesloten. Weet je wat, ik pak een standaard onderdeel van de show. We praten zo met je verder. Tot zo. Tot zo. Ja, sommige onderdelen van echte Janne kunnen we schrappen. Sommige onderdelen zouden we echt moeten schrappen. En het belspel is er daar zeker één van. Maar... als je de droevige ogen ziet van onze huiskabouter... zou je hem ook niet kunnen weigeren. Dus. Bel nu met 0800 1121. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, het enige echte nieuwsfeit wat nog telt deze avond... is dat Britt Dekker in de Playboy komt. Maar we hebben natuurlijk ook het radiospel... en die moeten we natuurlijk voor onze verticaal uitgedaagde... achter het glas eventjes afraffelen. Ik leg nog één keer uit. In het citaat dat je straks te horen krijgt... zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Jij moet je vragen, welke drie zullen dat nou zijn? En wist je dat? En weet je dat? En ken je die drie nieuwsfeitjes? Bel dan 0800-1121 als je ze herkent en zegt... joh, dat is het. En de winnaar krijgt... Wat krijgt de winnaar? Zou het weer... Ja, er komt een nieuw t-shirt aan. Een nieuw t-shirt, ja zeker. Nieuwe enige echte Janne t-shirt. Laten we het spel maar doen. België en Frankrijk hebben een akkoord bereikt over Job Cohen. Die moet het bij de presidentsverkiezingen in april waarschijnlijk opnemen tegen president Sarkozy. Hé, luister, je hoorde geen knipjes. Nee. Hoorde jij knipjes? Hè? Wat zeg je? Knipjes? Hoorde je knipjes? Nee, wat dan? Nou, de kabouter die maakt vaak op een belspel en dan hoor je echt waar hij geknipt heeft. Maar nu hoorde je het niet. Nee, het bleek één echte zin. Het waren drie nieuwsfeiten in één zin. En die zin was zo rete cool dat hij echt op één zin leek. Ja, heel knap gedaan. Hallo René, ben je daar? Goedenavond, Jan 2.0. Hé, hey, René 1.0. Ga jij hem kopen? Wat? De Playboy? Ja, met Britt. Nou, bij deze zeg ik hem toe. Nou, helemaal super. Kijk, oplage 1, bam! Yay, bam! Hé René, heb je ook het spel gehoord? Absoluut, volgens mij werk ik ze ook alle drie. Nou, dat is handig, want dan kan je het prachtige enige echte jammer t-shirt. Denk aan je moeder. Sorry. René, kom maar door. Oké, nou laten we het nieuws verder mee. Dat gaat over dat Fransen en België het eens zijn over het nationaliseren van de Dexia Groep. Ja! Ja, dat is correct, denk ik. Ja! De nummer twee is de heer Cohen die afvalt tegen de heer, tegen mevrouw Plaumen in het programma Buitenhof. En nummer drie was de voorverkiezingen van de Parti Socialisten in Frankrijk. Bent u misschien medewerker van dit programma? Of nieuwskenner? Niet dat ik weet. Nou, jeetje. Echt knap. Ja, dit is wel lekker dan. Maar nou zijn we dus, moeten we Bart, Jan en Jasper de Groot teleurstellen, want René... is de eerste kandidaat. Geef mijn t-shirt anders maar aan Jasper de Groot. Nee, die heeft er genoeg. Zeg René, hou alsjeblieft even op. Dit is jouw t-shirt. Het is een nieuwe, hè? Dit is een nieuwe echte jouw t-shirt. Als je die oude hebt, dan kan je deze ernaast hangen. Hé, René, hartstikke gefeliciteerd. Je bent de winnaar van Delspel. Ongelooflijk, zeg. En wat had het jouw mooie uitleg. En oh, wat ben je toch een fijne vent. En heel erg de groetjes. En heel lekker slapen. En heel erg doei. Dag René. Doei. Super doei. Nou, hij zegt helemaal niks meer. Nee, nou, dan toch niet. Speechless. Jezus, spuithelp. Nou, hartstikke mooi. Dag, kan het muziekje uit? Dan gaan we even wat anders doen. Ja. Ja. Jan. Ja, wat is er? Jan? Oh, ja. Oké. Het gaat alweer over Steve Jobs. Ik heb net gezegd dat we ophouden over Steve Jobs. Maar goed, dat doen we dus niet. Een genie is dood. Steve Jobs, de man achter de Apple, heeft het loodje gelegd. We hebben het er al over gehad. 56 jaar geworden, kanker, heel vervelend. Oh ja. Iedereen zichzelf respecterend programma heeft het al over de beste man gehad. Nou, dus natuurlijk kunnen wij niet achterblijven. Nee, nou, dat is... want wij lopen graag de trein aan. Ja, maar we hebben het de hele avond al over de man. Maar goed, nu hebben we het over Jobs en de nieuwe iPhone 4S. Met niemand minder dan onze enige echte The Ed. Eddie! En de bed! Ja, goedenavond. Dag Eddie. Daar ben je weer, jongen. Hoe is het nou met je? Ja. Dat was even een tijd geleden dat je eruit geflikkerd was bij Echte Jan. En je bent zo weer terug. En niet zomaar voor niks, want je bent onze ICT-journalist van tegenwoordig. Ja, precies. Hoe vind je dat? Ja, Erg hè, ja, van Steve. Mooi toch? Hey, Ed. Erg hè, van Steve. Ja, nou ja, goed, het zat er al een tijdje aan te komen. Nou, oh, je hebt gelijk ook. Nou, kom, dat kan beter dan dat. En erg hè, van Steve. Ja, erg hè, van Steve. Ja, het blijft een gemis voor Apple en ook voor de hele industrie. Nog één keer. Erg hè, van Steve. Beetje emotie, Eddie. Niet lachen, juist. Die andere emotie. Niet lachen natuurlijk, dat ga je dat zo erg hè, van Steve. Ja, ik vind het ook heel erg, Jan. Hartstikke goed. Daar zijn we. Nou, was het nou zo moeilijk? Jongen, en waarom was het nou zo'n genie? Zo'n god, zo'n allesie, zo'n goeroe, zo'n topper? Ja, nou ja, eigenlijk precies wat jij zegt. Het is zo'n topper, omdat hij altijd het beste uit zijn producten wilde halen. En nou goed, dat heeft hij natuurlijk zijn eigen ideeën wel over. Maar daardoor werd het wel juist een heel specifiek product wat... ja, gewoon het beste is wat hij zich op dat moment kon voorstellen. En dat was niet niks. En dat is niet niks. Ja, we hebben een kleine roundup kunnen geven van de meest legendarische producten waar Steve ons aan heeft geholpen. Ja, dan kan ik er weer gaan pissen. Nou, rustig gaan. Nou ja, goed, de tweede Apple, hè, de Apple II, is toch wel een van de legendarische producten die hij mede heeft gelanceerd. Ja, precies. En daarnaast is mede onder zijn leiding ook het gebruik van de grafische user interface. Dus dat je gewoon lekker kon klikken. De muis, hè, zoals wij dat noemen. Doorgevoerd, dat is wel heel belangrijk. Ja, precies. Goed, oké. Okay. Erg van Steve, dus. Ja. Oké, okay, even verder. Hij was wel duur, Steve. Althans, de spulletjes. Nou. Het was wel duur, hè? En het is nog steeds duur, ja. Dat zou misschien wel even de redenen waarom Britt Dekker eigenlijk gewoon... Nee. Hey? Want Brits zijn namelijk... Eddie! Brits zijn namelijk net dat Microsoft simpeler is dan Apple. Ja. Klopt. Nee, ja, ligt eraan wat je ermee wilt doen natuurlijk. Nou, Brit, wat wil je ermee doen? Oh, ik zit alleen maar op huis, Facebook of Twitter. Nou, dat is een lekker. Een beetje fotootjes van mijn paard te bewerken of zo. Van of, je paard? Heb je een paard? Ja, ik heb een paard, kan je een paard nadoen? Of zoiets. Top paard. Ja, dat is een mooie paard. Eddie, we gaan even verder. Gaat Apple dat naar de paard op een gegeven moment zeggen... of zoiets. Ja, dat lijkt me of zoiets, ja. Hey, dat zeg maar Mr. Ed alleen net na een hersenschudding. Mr. Ed, het sprekende paard. Daar is hij weer. Dan gaat terug naar Mr. Ed, het sprekende paard. Eddie! Hoor Jan nou helemaal losgaan? Die is gek op paarden, Jan. Jan Roos is paardenfriek. Hé, maar Jan Heemskerk vroeg je net een hele goede vraag. Gaat Apple nu naar de kloten? Ja. Nou, in de toekomst, in de nabije toekomst in ieder geval nog niet. Ik bedoel, ze hebben net een nieuwe iPhone gelanceerd. Die willen mensen toch weer hebben. Waarom? Waarom willen die mensen die hebben? De iPhone 5, die ooit ook nog wel eens uit zal gaan komen. Oh. En het is in ieder geval wel aan te zien dat Steve nu wel zijn invloed heeft gebruikt om flink wat zaadjes te planten in het bedrijf van andere goede mensen. Ja. Maar ja, of er ook iemand tussen zit die uiteindelijk de leiding kan gaan nemen en ook zijn... Ze wil kan opleggen zoals Steve Jobs dat heeft gedaan. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Ah, is Steve Jobs ook een voorbeeld van je? Omdat jij ook nog wel eens hier her en der je zaadjes plant? Ja, nou ja, het is, sowieso is het helemaal een voorbeeld voor mij, denk ik. Heb jij ook al zo'n sweater? Zoals zo'n trui, zoals Steve Jobs. Ik heb ook zo'n kooltrui, ja. Ja, zie je wel. Ja, we hebben een echte ja. Hey, waarom heet die eigenlijk iPhone 4S en niet iPhone 5? Komt dat omdat dat 4S betekent voor Steve? Emotioneel gezeik, zeg. Nou, dat lijkt me niet. Het is gewoon toch een geüpgrade versie van wat er al was eigenlijk. Maar ze komen met 5 en dan zeg je... Ik ben dronken, ik wil naar huis. En dan ging je zelf bellen en dan werd je naar huis gebracht door je telefoon. Ja. Zo. Maar dat is niet. Nee, maar je kunt er wel tegen praten. Het kan altijd. Beetje autistisch. Ja, ik kan ook praten tegen een brood. Ja, een beetje. Dat is Job Cohen straks. Ja, maar je kunt nu zeg maar kun je commando's geven van... je zit in de auto, je krijgt een sms'je. Dan kan je zeggen, lees het sms'je voor. Kun je gewoon letterlijk zeggen. Ja, dan heb ik een vrouw voor, Eddie. Nee, maar dat is best leuk. Hey, maar... Of beantwoord dit sms'je met dit en dat. En dan wordt dat... Hey, Ed, luister eens. Maar wat vind jij? Moeten wij die 4S kopen? Of zeg je nou nee, wacht nou maar op die 5. Ja, precies. Ja, het is natuurlijk een beetje afwachten wat ze in die 5 gaan stoppen. Op zich vind ik... Ja. Zou je dat, Ed? De 4S is wel echt een hele goede verbetering ten opzichte van de gewone 4 die er al was. Waarom? Maar, ja. Waarom is het beter, Eddie? Het is een snellere telefoon. Er zit een snellere processor in. De camera is beter, dus je foto's worden nog beter. Hoewel de dingen die ze erover zeggen wel een beetje overdreven zijn. Oh? Maar een betere camera, dus dan... ja, trouwens, ik vind een camera ook zo ontzettend 2005. Je is een camera, ik wil iets nieuws, ik wil mij kunnen scheren. Ik vond dat dronken naar huis rijden met je ja, telefoon, dat vond ik echt heel wijs. Dat was wijze. En dat hij dan gewoon zelf de taxi belt. Ja, maar dat klopt toch niet, want iedereen heeft toch een ander accent. Ik heb toch een heel ander accent dan iemand in Limburg. Wie verstaat die dan? Ja, maar dat kunnen ze... Het ligt natuurlijk aan hoe zwaar je accent is. En voorlopig zit er nog geen Nederlands bij in. Dus dan zou het in het Engels moeten. Hoe moet je in het Engels dronken zijn? Moet ik dronken het is heel moeilijk om taal te verstaan. En verschillende accenten. Ja, uiteindelijk gewoon sneller je computer hoe beter die dat kan oppakken. Eddie! Zou je dit verstaan? I'm drunk, go home. Wat zei ik, Eddie? Je wilde naar huis? Ja, we zijn toch al een slimme gozer, hè? Ongelooflijk. Die ja. ICT-koning, die Ed. Hey gozer, ontzettend bedankt. Fantastisch. Hou hem beter, Tante Greet. Je bent nog steeds die oude Ed. En nou, we gaan je zeker bellen als er weer ICT-nieuws is. Wat dacht je daarvan? Nou, dat is heel goed. Eddie, doe de groet aan al je vriendinnen. Ja, ik zal het doen. Hou hem ja, hard, jongen. Doei, doei. Dag, hallo, bye, doeg. Hoi, ja. En we zijn weer terug bij onze aanstaande Playboy Bunny. Want zo mogen we het wel noemen. Een Britje Dekker, bekend van Brit Dekker zijn. Ja. Hey, ben je al een beetje bijgekomen? Van wat? Nou, van... Van mijn net gesloten deal? Ja. Ja, jeetje. Ja, terug, het is terug, wel wat, even terug. Het voelt als een soort ontlading. Al die maanden vragen mensen erover. Ga je doen? En ik heb nu net gewoon besloten ja, dat ik het doe. Het lijkt net of je... Valt er last van je valt af, valt er last van mijn nou, schouder. Het lijkt mij net ook, of je in weiland staat en de plaszak ter handen neemt. En de plaszak komt. Ja, ik ben er vanaf. Ja. Je hebt een heerlijk lijf, zo te zien. Maar er zit heel veel verpakking nu omheen. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, van daar moet ik nog even iets aan doen voordat ik op de kiek ga? Nou, ik wil eigenlijk wel proberen af te vallen, maar ik hou te veel van eten. Maar waar wil ga je toch geen broodje eten zonder pindakaas? En, waar heb jij vet? Nou, ik heb wel een beetje een buikje en mijn benen. Nou? Laat eens kijken dan. Laat eens kijken, laat zien. Ja, inderdaad, nou je het zegt, ja. Beetje een buikje? Nee, maar het is helemaal plat normaal. Het is helemaal plat, joh. Weet je wat een buikje is? Als je dat een beetje, ja, nou, dit is een buikje. Dat zijn buikjes. Nee, Britt, je bent zo plat als een dubbeltje. Dan heb ik het over je buik, hè? Hey, en zijn er nog andere dingen die je wil veranderen? Wil je gespierdere kuiten? Nee, gespierd vind ik helemaal niet mooi bij een vrouw. Maar ik ben wel een beetje gespierd bij mijn armen. Ja, ik kan er niks aan doen. Van het paardrijden natuurlijk. Nee, van waterpolo. Waar ik het waterpolo, jeetje. Waterpolo. Nee, niet meer hoor. Ik ben ermee gestopt. Waarom? Nou, ik werd ook te gespierd en ik had er geen tijd meer voor en zo. Dus daar ben ik mee gestopt. Maar ja. Is je haar zo licht geworden door al dat chloor al in het water? Nee, dat is niet daarvan. Dat is meer van de zon en een beetje verf erop. Het komt uit een potje. Komt uit een potje? Ja. Nou, daar zijn ze gek op bij waterpolo, toch? Op potjes, ja. Als ik tegen die mensen speel, lijk ik net een goudvis vergeleken met die walrussen. Ja. Over goudvissen later nog meer. Maar, nu eerst de vraag. Je had het over eten. Kun je koken? Ik kan niet zo goed koken. Ik kook eigenlijk nooit. Maar ik zeg altijd, ja, als je kan lezen, kan je ook koken. Je koopt een kookboek, het staat stap voor stap erin. Dus ik vind, als je kan lezen, kan je koken. Ik kan lezen, dus ik kan koken. Ja, ik vraag het. Wie was het vanavond natuurlijk bij Live and Cooking, bij Carlo en Irene. Klopt. Fantastisch programma met een hele malle kok. Daar moest jij eten maken. En ze hebben je, ja, vertel eens. Ik was met de kok, echt super gezellig. Hij ging me heel goed begeleiden en zo. En ik zei, ja, ik kan niet zo goed koken. En ze vroegen mij, ja, wat wil je maken? Dus ik zei, doe maar iets met eieren. Maar ja, ik dacht, gekookt ei, gebakken ei, spiegelei, uitsmijter, hardgekookt, zachtgekookt, omeletje. Toen kwamen ze met een kies, een soort hartig taartje met ei wel. Dus ik heb niet echt heel veel met die kies gedaan, maar ik mocht wel een toetje maken van die karamelklotsen en zo, en chocolaklots. Nou, superleuk, superlekker geworden. Iedereen had het opgegeten. Hey, en die koets, hebben ze hier nog opgegeten? De kies. Kies? Ja, ze hebben het allemaal opgegeten. Supermooi geworden. Maar je hebt het echt gemaakt dus nog? Ja, samen met de kok. Oh, je hebt gemoe gedaan dus. Jawel, ik heb de karamel gemaakt. Hey, en Irene, die slikt, hè? Wat? Ja, sorry. Altijd als het over Irene Voorschot over? Ja, dat zei ze tijdens spuiten en slikken. Ja, ik slik. Daar ben ik nog steeds van in de war. Die vrouw deed dan vroeger altijd de telekids. Dan zat ik altijd naar te kijken. Toen zat er nog geen leven in mijn pielenbuis. Maar Jan, als die vrouw dat nou wil. Ja, ik vind het prima. Ja, toch? Ik heb tegen mijn vrouw gezegd, maar Irene Moors doet het ook! En? Oh. Ja, toen zei ze, wat heb ik daarmee te maken? Toen zei ik, en Carlo Bosza doet het ook! En? Toen zei ze, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? En toen was ik totaal uitgeluld. Was je klaar, hè? En toen gingen we slapen. Uitgeluld. Zullen we verder met het interview, anders? Ach, waarom niet? Hey, heb je nog meer hobby's? Hobby's? Nou, ik doe veel paardrijden. Hoe heet je paard? Jack. Hey, Jack. Kan jij een paard nou doen, Jan? Dat was een hele goeie. En kan je ook een koe? Nee. Oh. Rustig, Jan. Ik ga je zo melken. Blijf rustig zitten. Tweede primeur. Ja, Jan is ook... Worden zo gemolken. Maar Britt, wat voor hobby's heb je nog meer? Paardrijden? Uitgaan? Nou, gewoon uitgaan is niet meer zo leuk, want alleen maar foto's en zo. Maar gewoon met mijn vriendinnen wat drinken of... kleren kopen is ook mijn hobby's. Haren krullen, kan niet zo goed uitspreken. En gewoon vooral met mijn vriendinnen. Ja, uitgaan is niet meer leuk, omdat je natuurlijk fucking vet beroemd bent. Dan komen ze allemaal voor foto's en dat is gewoon niet leuk meer. Heb je fans? Ik heb denk ik wel fans. Heb je ook groepies? Groepies, het valt wel mee. Ik heb alleen iemand die mij wekenlang had die op Twitter geschreven. Ja, precies om 12 uur kreeg ik een Twitterbericht. Aftrek op de foto van Britt. Precies 12 uur. Als je daar moeite mee hebt, dan weet ik niet of je nou in de Playboy moet gaan staan, Britt. Nou, ik had er niet echt moeite mee. Maar elke keer kreeg ik een Twitterbericht. Dacht je, ja, leuk, het gaat over waar je bent geweest of over je kledinglijn. Precies. En dan is het weer iemand die je op je foto aftrekt. Nou, dan denk je, houd het even lekker voor jezelf. Ja, precies om 12 uur. Het werd een beetje vampierachtig of zo. Ja, maar ik denk niet dat hij bloed wil drinken. Nou. En ik denk dat hij wat anders gedacht heeft. Hey, maar wie is die jongen? Kunnen we hem niet even publiekelijk hier te schande zetten? Nee, ik weet niet wie die jongen is. Ik heb hem geblokt op Twitter, dus hij heeft me nooit meer kunnen sturen. Zeg vuile viespeuk. Wil je dat nooit meer doen? Mag hij wel aftrekken op je, maar niet meer sturen? Of moet hij gewoon met alles stoppen? Hij mag het zich wel aftrekken, maar dan moet hij het niet naar mij sturen dat hij dat doet, weet je. Houd lekker voor jezelf, houd lekker privé. Of doe het niet altijd precies om 12 uur. Nee, precies. Doe gewoon lekker kwart over 12 vuile smeerpijp. Ja, op wat. Nou, anyway, we hebben nog een vraag. Ik heb een vraag eigenlijk nog. Jan heeft een vraag. Wel, want dat jij op tv verder moet, is voor mij duidelijk. Ja, 100%. Want ja, schitterend om te zien. Spontaan, ad rem. Echt? Weet alles van de actualiteit. Dank je wel. Dus eigenlijk is mijn idee dat jij een interviewprogramma zou moeten, een talkshow. Zoals de oude Matthijs. En wij, ja. Ja. Maar dat op televisie. Zou jij anders niet op ons willen oefenen? Dat je op jullie willen oefenen? Ja, mag jij ons wel vragen een beetje stellen? Onverwacht. Ja, maar, weet ik, maar dat moet, dat hoort ook zo. Wat een spontane show. Het is live. Je aan het worden, ja, belachelijk, hè? Moet ik even denken, hoor. Jan. Stel maar een vraag. Ja. Hoe is er wel zo'n playmate? Weet allebei Jan, hè? Jan H. Ja. Dat klinkt een beetje crimineel. Jan H. Jan H. Stel, je komt in de Playboy. Hoe denken mannen dan over je? Nou, gaan ze anders over je denken? Gaan ze denken van... als ik in de Playboy kom, dat is geen goed idee. Nee, maar als je als meisje in de Playboy komt... Hoe denken mannen dan over je? Wat denk je dan? Nou, ik denk dat ze er over het algemeen... reusachtig zijn ze blijven, trots op of juist niet? Ja, denk het wel. Denk en, je het wel? En soms zeggen ze van niet. Want er zijn wel eens ook eventjes plassen over... Hè, we hebben ook een meninkje gehad, weet je. Die heb je ook veel. Zou ik eens even een leuke anekdote uit de hooghoek over? Nou, doe eens, ja. Ik had dus een hele mooie vriendin vroeger. Ja, dat is echt... Ik was daar komt hij. Nee, ik was een knappe kerel hoor, vroeger. Goed. Maar dat doet er niet toe. Waar het over gaat, die zei op een gegeven moment... Die liep dus, was naar het strand geweest. En die had enorme tieten en een heerlijk lijf. En die kwam dan toe naar het strand. Toen zei ze, nou, er was een meneer naar me toe gekomen. Die zei, zou je niet in de Playboy willen staan? En ik heb een kaartje gekregen en hij heeft foto's van me genomen in bikini. Zei ik, achterlijk wijf. Dat heeft hij laten printen bij het station. En dat doet hij overal. Dan zegt hij wel in de Playboy. Belachelijk! Zei ze, nou ja, maar... Ja, de volgende dag zei ze, ja, hij heeft gebeld. Zei, oh, je hebt je nummer ook gegeven. Nou, lekker. Zei ze, nou, hij wil dat ik in de Playboy ga. Ik zeg, dat is allemaal gelul, hou op. Maar ik was dat wijf al lang al zat. Dus 2 weken later zei ze, nou, ik denk niet dat het wordt. Kom ik een paar maanden later bij de kiosk om een krantje te kopen. Jan, die zit daar in de Playboy. Jouw toenmalige ex-vriendin. En wat stond erbij? Hoe heette ze? Ik hield niet van vastigheid, dus daarom heb ik hem gedumpt. Nou. Oh. Kijk, lullig, dus, nou, je hebt dus mannen als de jonge Jan Roos, maar je hebt ook mannen, veel mannen, die zeggen... Nee, dat is hartstikke leuk, schatje, dat moet je doen. Ja. Want je bent mijn poepie en je bent prachtig en ik wil dat de wereld het ook ziet. Oké. Dat is het. Dat vroeg ik me nou eens af. Ja. Nee, maar ik was niet jaloers dat ze erin staan. Ik dacht dat het een valstrik was van een andere man. Ja, gewoon jaloers. Ik vind... Ja, dat is waar. Kom nou, geef het gewoon toe. Heb je nog een vraag voor Jan Roos? Jan Roos, is jouw haar echt blond of komt het ook uit een potje? Want het zit echt helemaal precies goed. Britt, het is echt zo lief dat je niet over kaalheid begint, maar gewoon over de kleur. Heb jij kaal haar? Nee. Kaal haar heb ik om mijn achterhoofd. Nee, maar weet je wat je punt is? Ik verf mijn haar niet. Ik zou je vertellen, als ik dat doe, dan ben ik echt een biljartbal. Want het valt uit, het verstoft. Dus dit is echt. Maar ik woon aan een strand, dus ik ga nog wel eens een duikje nemen. En van het zoute water wordt het witter. Oké, okay. En van de zon en alles erbij. Maar nou, wat vind jij nou, Jan H., van als mannen hun haar verven, hun haar op hun hoofd? Doe je dat of niet? Zou je nee, doen? Dat vind ik waanzinnig gay. Waanzinnig, oké, dat vind ik ook een beetje, hoor. Nee, ik ga kaal of ik ga grijs. Maar wat vind jij er dan van? Dat is een no-go. Je bent no-go? Je bent een echte man of je bent er niet? Nee, je gaat er niet je haar of een toepetje of dat laten in. Je bent gewoon... Ja, van die haarstekels erin. Ja, dat is niet te geloven. Nee, ben ik helemaal van. Ik zag laatst ook een programma dat mannen liposuctie deden. Denk, nou, flikker op. Liposuctie bij mannen? Ja. Ja, dat is nieuw tegen nieuw, hè? Die metroman van tegenwoordig. Het zijn net helemaal vrouwen. Flinkers. Helemaal wijven. Nee, inderdaad. Waarover later ook nog meer. We hebben nog een hoop te doen, Jan. Wat een volle show. Ik word er helemaal niet goed van. Maar ja, goede vraag. Zie je nou hoe Brit in no time jouw diepe zielen roerselen over je haar, je frustraties, je trauma's, de hele rommel in één keer naar boven haalt. Ik probeer tussen te komen. Paf, ik krijg ook een vraag. Ik zeg, als de omroepbaas luisteren vanavond, geef die vrouw een programma, doe het nu. Ben jij niet al gevraagd voor iets? Dat kan toch niet anders? Voor wat bedoel je? Voor een eigen programma? Een live show, elke dag live, Brit bij Brit live. Nee, ik ben nog niet daarvoor gevraagd, maar dat lijkt me wel erg kicken. Dat kan toch niet anders? En radio, vind je dat ook wat? Ja, radio, lekker hoor. Lekker in je roze joggingpakje met een knotje in, een beetje met een oordopje op. Hoef je helemaal niet allemaal altijd in de make-up en alles. Nou, lijkt me prachtig. Hey, wie zou je als gast willen hebben dan? Wie ik als gast zou willen hebben? Nick en Simon. Oh, Nick en Simon, dat is leuk. Waarom? Nou, ik ben fan van Nick en Simon, dus wat? Die zou ik wel eens een keer willen interviewen. Ja, en ik zou Ivo Nieuwe ook wel te gast willen hebben. Want hij praat gewoon altijd zo over zichzelf, hoe leuk hij zichzelf vindt. Dat wat, vind zou ik... wat zou je Ivo Nieuwe vragen nu? Nou, gewoon waarom hij niet meer op tv komt. Hij moet gewoon zichzelf blijven, niks ervan aantrekken. Hij is toch goed hoe die is? Nou. Hey, en Nick en Simon, maar waarom ben je nou fan? Toch niet om hun muziek? Ja, nou, ik vind hun muziek zeg wat. Je kunt wel heel zuiver zingen. Ja, maar je goed zuiver zingen. Maar wat ze zingen, vind je dat leuk, joh? Ja, zit er minstens verhalen in beter dan Maya hi, Maya ha. Of dat soort dingen, weet je wel. Dat versta ik allemaal niet. We moeten even... Nee, Maya hi, Maya ha. Dat versta ik niet. Oh ja, dat is een oude. Ja. Maya hi. Maar daar versta ik toch niks van. Dan vind ik een Simon van pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enigste de wereld dragen. Dat soort dingen. Dat is toch echt prachtig. Is dit een liedje? Ja. Dat gaan we zo opschrijven. Dat doe ik aan het eind van de show. Lees ik dat voor als Jan van Veen. Ja, dat is mooi. Pak maar wat was het? Pak maar mijn hand. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enigste de wereld dragen. Pak maar mijn hand. Wat een filosoof. Stel niet te veel vragen. En ja. Ja, en de rest ben ik vergeten. Maar dat schrijf ik zo op. En dan gaan we het aan het eind van de show, bij het naneuken, gaan we het doen. En waarom niet? Toch? Daarom. Brit je lekker. We gaan straks nog even met je verder. Als je het leuk vindt, hoor. Ja, blijf het gezellig. Ontzettende bunny. Zit je wel lekker? Ja. Blonde stoot. Blonde stoot. Nou. Oh, plaatje. Muziek. Leuk. Tot na het nieuws bij Echte Jan. Dan gaan we nog eventjes door met Brit je lekker. Tot zo. Don't go. I don't know where you come from, yeah. But you're everywhere I go. Oh, yeah. I don't know why you chose me. Why me? But as long as you're here, yeah. I don't need to know. So don't go. Yeah. When I got introduced to ya, I knew I'd be true to ya. Everyone wanted a piece. You whispered to me that it's sweet, cause it's me you love. And I feel it in my soul. It's like you're always with me on the road. Phone in my hand while I listen to you moan. And everybody in the car wants to try and get involved. Yeah, and then you make us set a tone. Puppy love, now I'm like, give a dog a bone. Shut me up, how I could breathe and have a flow. Our love's concrete, we should leave it set in stone. Yeah, and whenever I'm in doubt, yeah, you forever calm me down. Yeah, and sometimes I'm a dummy and I know I would have crashed if you never so was around. Don't go, don't leave. Please stay with me. You are the only thing I need. Let's get back, let's get back. Yeah, I spent a little change on you, but you always give it back. So I know you ain't here for the money. You just wanna see me be the man. So I earned my respect like a true gentleman. All rumors were capital irrelevant. And we should get free two emblems. And I'll give my life to you, that's a street settlement. Yeah, I'm feeling ever so emotional. Cause I never had nothing when approaching you. Sitting with a straight face on a poker move. That's why a song like this has been overdue. Due over time, time over. Love drunk, you and I would die sober. I'm in this for forever and a day. It's why anywhere I go, they gotta put you on a plane. I ain't never seen the sky so clear. Together we're gonna make history. Why would you wanna be elsewhere? See, I swear, I ain't never seen the sky so clear. Together we're gonna make history. 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Brussel vergadert de Raad van Bestuur van Dexia al 10 uur over het principeakkoord dat België met Frankrijk en Luxemburg over de bank heeft gesloten. De goedkeuring van de bestuurders is nodig voordat België verder kan met de nationalisatie van het Belgische deel. Na de goedkeuring moet de feitelijke aankoop van Dexia België nog worden geregeld. Ook moet de Belgische regering nog praten met de grootaandeelhouders, waaronder de gemeente. Die zijn bang dat ze door de nationalisatie veel geld verliezen. De hele zaak moet rond zijn voor 9 uur, omdat dan de effectenbeurs opengaat. Volgens Belgische media betaalt België 4 miljard euro voor Dexia België. Ook zou België voor 54 miljard garant staan voor de slechte delen van de bank die buiten de overname vallen. Premier Leterme zei gisteravond dat spaarders zich geen zorgen hoeven te maken. Volgens hem zal de staat zeker enkele jaren eigenaar van Dexia blijven. De politie heeft nog geen enkel spoor van het Rotterdamse meisje voor wie een Amber Alert is uitgegeven. Er zijn inmiddels wel enkele tips binnengekomen over de vermissing van de 10-jarige Jennifer van Oostende. Het meisje wordt sinds zaterdagavond vermist. Na een ruzie in het huis van de ex van haar zus zou ze naar haar vader hebben willen gaan, maar daar is ze nooit aangekomen. Een uitgebreide zoektocht naar het Rotterdamse meisje heeft niets opgeleverd. Een betoging van Koptische christenen in Caïro is uitgelopen op een geweldsexplosie. Volgens de Egyptische staatstelevisie zijn er 19 doden gevallen. Er is een avondklok ingesteld. De christenen protesteerden naar aanleiding van een aanval op een kerk in de zuidelijke provincie Aswan. De christenen vinden dat ze door de militaire raad onvoldoende worden beschermd. Het protest begon vreedzaam en liep uit de hand toen de kopten vanaf daken en balkons werden bekogeld door buurtbewoners. Het weer, het is regenachtig en zo'n 12 graden. Overdag bewolkt en onstuimig, het wordt dan zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is en blijft Jan Roos. Ja, Jan Heemskerk hier. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Nou, dat kunnen we verschillen. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor wat een geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag. Plaszak of niet, reizen met de trein is voor Johanne. Maar dat is straks, Jan. Ja, want we gaan nog eerst even door met de hoofdgast van vanavond, Britt Dekker. Het blonde beest dat binnenkort in haar blonde kont in de Playboy staat. En die ik dus na vannacht zeker ga kopen. Want god, oh god, oh god, wat heb je een prachtig lijf. Maar eerst laten we even over iets anders hebben. Vertel. Spiritualiteit. Spiritualiteit. Britt Dekker, waar denk je nu aan? Waar ik nu aan denk? Ja. Nou, of ik spiritueel... Ik zat juist begon over spiritualiteit. Toen dacht ik meteen, ben ik spiritueel of niet? En ja, ik ben best spiritueel volgens mij. Want ik heb altijd, als ik tv zit te kijken, dan moet de afstandsbediening altijd helemaal recht liggen naast die afstandsbediening van een dvd-speler. En mijn glas moet altijd op het midden van de tafel, niet aan de zijkant van de tafel. Dus ja, daar zit ik aan te denken. Ben ik spiritueel of niet? Want ik dacht dat je dat ging vragen. Je vertelde net dat je een dwangneurose hebt. Is dat een dwangneurose? Ja, bijgelovig. Kan ook, hè? Oh ja, bijgelovig. Als we lief zijn, zeggen we bijgelovig. Oh ja, ja, ja. Anders zeggen we, haal de dokter! Dan krijg ik morgen in de krant Brit in de Playboy. En Brit heeft een dwangneurose. Dan moet je even rechtzetten, hoor. Ja, met haar dwangneurose in de Playboy. Kunnen we dat rechtzetten? Hebben we een rechtzets-jingle? Laten we eens even wat proberen. Kom maar. Klabouter, start gewoon wat in, joh. Want dat is zo'n chique neur dat te doen. Hij kijkt echt zo van... Hé, met die kleine worstenvingers. Druk op een knopje, nu. Ja, het is wel een goeie. Top. Ja, vind je hem goed? Okay. Zeg maar, Brit, ben jij heel spiritueel eigenlijk? Ik ben wel heel erg spiritueel, ja. Precies. Hoe komt dat tot uiting? Hoe dat tot uiting komt? Nou, ik heb gewoon veel bijgeloofjes. Ja. Hartstikke goed, ja. Ja. En waar denk je zo over na? Qua maatschappelijk en... Geloof je in het opperwezen? Wat? Waar geloof ik in? God. Opperwezen, God. Wat bedoel je daarmee? God! Dat er iets is. Oh, ik geloof wel dat er iets is, maar ik geloof niet in God. Want het is een beetje een rare man die altijd op sandalen liep... en die later aan een kruis werd getimmerd, dat die... Dat was zo, dat was Jezus. Maar wie is God dan? Hoe zit die God God is die gozer met die baard op die wolk die alle touwtjes in handen heeft... en vaak aan het verkeerde touwtje trekt. Namelijk aan die verkleide jongetjes in het klooster. Oh nee, dat was niet handig. Dat was niet handig. Gooi de rectificatie. Wil je nog even terugspoelen, alsjeblieft? Dit is niet gebeurd. Dit had ik niet mogen zeggen. Geloof je in het opperwezen? Nee, ik geloof niet in God, want ik heb voor mijn examen heb ik een Bijbel gekocht en heb ik proberen leren te bidden. En ik heb geboden van laat het me halen. Maar de eerste keer had ik mijn examen niet gehaald, de tweede keer heb ik helemaal niet gebid, hoe je dat noemt. En toen had ik het wel gehaald, dus ik geloof er niet in. Jullie wel dan? Nou, hier ben je al. Een solide bewijs dat God waarschijnlijk toch niet bestaat. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan al luisteraars. Het is niet te geloven, maar Britt Dekker heeft net bewezen. God bestaat niet, want ze heeft een keer de Bijbel gekocht. Ze is gaan bidden. En toen haalde ze het examen niet. En toen heeft ze het een keer dus niet gedaan. En toen haalde ze het wel. God, je bestaat niet. Serieus toch? We gaan even verder. Wacht, Godverdomme. Vind je het erg als mensen denken dat je dom bent? Nee, ik vind het niet erg dat mensen denken dat ik dom ben. Kijk, het is soms niet leuk, maar ja, ik zit er niet mee in. Want ik weet het is, ik ben gewoon een flap uit. Ik filter niet alles wat ik zeg. En dan kan je soms dom overkomen. En dat kan ik die mensen ook niet kwalijk nemen. Maar ja, het is natuurlijk niet altijd leuk. Maar ja, ik denk altijd, ja, ik heb wel mijn eigen single, leuk, een eigen kledinglijn. En wie is er nou dom en wie is er nou slim? Juist, kijk, hier, pak beet. That's the spirit, pak een beetje, Tante Greet, maar... Er wordt al gezegd, ja, die Brit, maar die is hartstikke dom. Dat is toch niet leuk? Dat doet toch af en toe... Ja, nee, tuurlijk. Ik ben niet iemand die zegt van... Kijk, weet je, op mensen op tv zeggen altijd... het interesseert me allemaal niet. Maar ja, iedereen heeft gevoel. Dus iedereen interesseert als je negatieve reacties krijgt. Maar ik krijg ook heel vaak heel veel leuke reacties... dat ze me... ja, positief vinden over dingen of zo, weet je wel. Ja, nou, dan zat je in de jungle en dan kreeg je geen brood. En dan vond ik het als ja, wel een beetje erg, maar ook weer niet heel erg en zo. En ja, weet je, het is, laat ze maar zeggen dat ik dom ben. Ik weet gelukkig wat ik wel niet kan. En wat, ja. Wat vind je vervelender als je straks in de Playboy staat... en ze zeggen, Brit heeft putten in de kont of Brit is dom? Je moet even een ander voorbeeld verzinnen, want ik heb geen putten in mijn kont. Oh, maar, wacht. Nee, daar komt-ie. Wat vind je erger? Dat ze zeggen in de Playboy... hè, wat heeft Brit veel schaamhaar? Of Brit is dom? Dat is eigenlijk ook weer een heel slecht voorbeeld. Want bij meisjes is alles kaal. Gooi me maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luister. Dat is niet te geloven, maar Brit Dekker, die binnenkort in de Playboy staat... heeft kale bielsen! Chop! Die bootje eruit. Ja, nou, bij geen putjes. En geen putjes in de billen. Dat is ook belangrijk. Godverdomme, kan er niet volgende week uitkomen, dat boekje? Jezus, man. Nee. Ik krijg niet alleen warme oren. Godsamme. Waar waren we? Heb je diploma's? Ik heb zeker diploma's. Nou, ja. Ik begin bij de beste. Ik heb mijn HAVO-diploma. HAVO? Ja. Maar ik hoor je vaak zeggen, ik spreek geen Engels. Nee, ik spreek geen Engels. Voor mijn Engels heb ik ook een 5. En dan moest ik voor iets anders een 7 tegenover over hebben staan. Ja, maar dat heb ik wel maatschappij leren met politiek en alles. Zie je nou wel? Ja, dat zie je wel. Talkshow. Nog één keer. Ja. Omroep Bonzon. Talkshow. Zeker weten. Dankjewel. Meteen. Hey, maar als je echt geen woord Engels spreekt, kan je toch geen 5 halen? Nee, maar ik heb ook heel vaak dat je kon je gaan woordjes leren, zeg maar. Ik heb een fotografisch geheugen. Als ik één keer iets lees, dan weet ik het meteen. Dus daarvoor heb ik het heel vaak, heb ik daarmee 10 gehaald. En dan met de mondelingen bespreken, haalde ik dan weer de 4. En dan haal je het wel weer naar elkaar over. Ja. Zo moet je het ook doen. Ja. Ja, heb jij een diploma, Jan? Ja. Vetenstrikdiploma, zwemdiploma. Oh, niet zo, hè? Oh. Wat heb jij dan? Ik heb VWO nog gehaald. Met VWO? Ja. Show. Bam. Wat een intellectueel, hè? Nou ja, dit moet ik eerlijk toegeven, dat verder is het niet gekomen. VWO is wel knapper als je dat hebt. Dat is echt de HAVO. Kan je nog wel, als je wil leren, als je echt je beste voor doet en je gaat heel veel leren, kan je het wel halen. Maar VWO moet je het echt van je hersens hebben. Precies. Nou, dat heb ik sowieso, moet ik het van mijn hersens hebben, hoor. Van de rest is het ook niet veel. Weet je wat de grote grap is? Ik weet begon niet waar ik het van moet hebben, maar voor de rest is het ook niet zoveel. Wat voor diploma heb jij? Je bent een beetje stil ineens. Nou, weet je wat het is, Brit Dekker? Het kan steeds gekker. Ik heb een minor diploma van de universiteit. Dat is dus zeg maar dat je een half jaar daar hebt opgezeten. En ik heb een HBO-diploma, maar dat noemen ze dan... Goed genoeg allemaal, sowieso. Al dat je op de universiteit gezeten, vind ik sowieso nou, al... Ik heb er meer rondgelopen. En ik ging toen naar een HBO-uitreiking en zeiden ze... Je hebt dat cum laude gehaald. Dus ik tegen mijn moeder, ik heb cum laude HBO gehaald. Toen zei ze, dat kan helemaal niet. Je kan helemaal geen koenbouwde halen bij de HBO. Maar in ieder geval, ik heb ook gewoon de HAVO. We hebben bij elkaar gewoon in de klas gezeten, Brit. Ja, wie weet. Ongelooflijk. China wel. Ja, ik heb ook gewoon de HAVO, maar jij bent dus de intelligentste hier. Ja. Ja, dat, hallo, dat lijkt me toch wel duidelijk. Ja, dat hadden we eigenlijk... Baas boven baas. Hey, ja. Maar ze zeggen dus, ben je dom? Hè? Of zeggen we, je bent dom? Zou je slimmer willen zijn dan? Nog slimmer. Ja. Ik, nee, waarom zou je jezelf moeten veranderen omdat andere mensen het zeggen? Dan verzinnen ze wel weer wat anders en dan blijf je jezelf maar veranderen. Hou je van jezelf, Brit Dekker. Hou je van jezelf zoals je bent. Ja. Nou, hoe bedoel je? Hou je van jezelf? Dat is gewoon een vraag. Ben je tevreden met jezelf? Nou, als ik, ik wil mezelf niet veranderen. Ik vind het allemaal wel goed zo. Nick, als je iets zou kunnen veranderen, wat zou het dan zijn? Innerlijk en uiterlijk. Ja, innerlijk en uiterlijk. Nou, ik zou wel nog meer haar willen van mezelf op mijn hoofd. Dan, want nog ik zit nu bij mijn hoofd. Ja. Ja, je zit nu bij je hoofd. Ja, de rest is zo je kaal als een beetje. Je moet die hoofd de telefoon op de grootste stand zetten om op dat haar heen te krijgen. Ja, ik zou echt wel van dat, volle blonde krullen maar willen. Maar nep haar erin gooien. Ja, ik vind dat wel mooi. Maar dat is de volgende stap is plastische chirurgie, hè? Nee, ik zou nooit plastische chirurgie doen. Helemaal ik denk, misschien later als je rimpels krijgt, dat ik dan wel wat in zou doen of zo. Maar ik zou nooit... Kijk, ik zou had wel grotere tieten gewild. Echt? Nog groter? Welke cup heb je nu dan? 70D. Huh? Hoeveel groter of had je dan gewild? Of 75C, dat is een beetje verschillend. Maar weet je wat dat, we zeggen? Gewoon dat het D is. Nou. Heerlijk, ik ben gek op D. Maar... Waarom wil je een grotere... Wat moet dat dan niet worden? Nee, het ziet er niet... Ik dan heb flik je al, straks om. Nee, nou. Maar het, bij sommige mensen ziet het er echt groot uit. En bij mij is dat niet zo, weet nou, je? Nou, laten we eens even goed kijken. Want ik heb de hele uitzending alleen maar in je ogen gekeken. Ja, want ik ben heel erg feministisch en geëmancipeerd opgevoed. Maar je daagt me nu uit om eens eventjes naar de bonbonnels te kijken. Jan, neem het over. Stel een vraag. Ja, ik geef het niet te kijken. Zal ik een verhaaltje vertellen anders? Dan kan je wel rustig kijken. Even zien. Wordt een beetje gaan afgeleid. Daar met, nee, godzee, ik loop hem. En Jan? Je Brit-hanger zit er niet helemaal in het midden. Zeg maar symmetrisch. Ja, daar zo. Tussen dat gootje. Mag ik het oordeel? Ik ga even een slokje water nemen. Brit, je hebt gewoon een hele mooie, ronde, volle boezem. Daar hoeft niks meer bij. Nee. Het is godvergeten. Nee, ik zou het ook nooit doen op plastische chirurgie. Maar als je dan toch zegt, wat had je gewild? Wat had je gewild? Dan had ik het wel gezegd. Nou, je ziet er top aan. Maar nee, ik zou er nooit aan beginnen, hoor. Heerlijk. Nee, hoor. Daar ben ik blij om. Goed zo. Ongelooflijk. Hey Brit, trouwens, laten we eventjes teruggaan naar die goudvis. Ja, nou, dat was eigenlijk onze laatste vraag. Zou jij ons nog één keer het verhaal van de goudvis met de frikandeltang willen vertellen? God, wat was dat een mooie vraag. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ik schrok me dood, want ik was gewoon lekker een beetje in mijn huis een beetje aan het klooien en zo. En toen ging ik naar een vriendinnetje van mij. Ja. Daar was de goudvis omgevallen. En toen dacht ik, oh nee, hoe moet ik die vis nou oprapen, weet je wel? Want we durfden allebei niet met met ons handen die vis aan te raken. Nee. Toen dacht ik, ja, wat moet ik nou doen? Dus ik dacht, ja, ik pak zo'n frikandeltang. Ik pak die vis op met die frikandeltang. En dan heb ik ook gedaan. Ik heb hem teruggedaan in een kommetje. En toen had ik het gewoon getwitterd, want je twittert wat je doet. En toen op een gegeven moment zag ik tussen dat slechte nieuws van Noorwegen, van de dode Amy Winehouse, zag ik ineens Brit Dekker redt goudvis. Ik dacht, wat? Wat is dit nou? Dus daar stond gewoon het hele verhaal helemaal uitgetypt. Nou, niet normaal, ze hadden er gewoon heel spektakel van gemaakt. Ik heb één vraag, Brit. Ja? Wat is een frikandeltang? Nou, frikandeltang. Heel veel mensen hebben het gevraagd. Maar het is gewoon zo'n soort barbecue tang. Waar je mee... Ja, je pakt toch niet die frikandel met je blote handen? Dat doe je toch altijd met zo'n tangetje? Ja, ja nee, dat is wel waar. Want anders brand je natuurlijk je kou. Maar ja. Is het specifiek een frikandeltang? Of barbecue gewoon... nooit. En ik pak alleen frikandellen mee op. Dus ik noem het altijd een frikandeltang. Maar ik ben wel een beetje op mijn nummer gezet dat het een barbecue tang is. Hey. Dus ja, waarschijnlijk is het gewoon een barbecue tang. En ik heb ook een vraag. Nou? Hoe is het met de goudvis? Ja. Nou, op een gegeven moment kwam het dus in het nieuws op de AD en alles. En toen hij zwom scheef. Dat had ik ook getwitterd nadat ik hem op had gepakt. Dus iemand stuurde naar mij. Ja, dan moet je zout bij gooien. En dan zout? Gaat hij weer recht zwemmen. Dus ik dacht, nou echt top. Al die volgers, dankjewel. Dus ik heb een potje zout erbij gegooid. Is dat wees dood gegaan? Echt lullig. Geweldig. Nee, dat is echt erg. Het fout goudvis en pleurt er vervolgens een kilo zout bij. Nee, maar je krijgt, waardoor de goudvis alsnog doodgaat. Je krijgt eerst een goudvis aan stront met een frikandeltang. En het laatste beetje leven flik je eruit met een kilo zout. Brit Dekker, joh. Oh, ongelooflijk. Wat een gast. Oh, ik ben verliefd op je, Brit. Dank je. Maar die goudvis, heb je nog een nieuwe goudvis gekocht? Nee, we hebben geen nieuwe goudvis gekocht. Ja, flikker ook op, moet je met goudvis. Ik heb ook twee van die klerenbeesten. Wat heb je eraan? Je hebt er niks aan. Heb je er nog meer huisdieren dan alleen een paard? Ik heb een hond. Wat meen je nou? Ja. Hoe heet die? Buddy. Hey, buddy. Buddy. Hoe cool echt, is dat? Ja, de tranen lopen over mijn rug. Ja. Echt niet te geloven. Buddy. Buddy, ja. En wat voor eentje? Een cold retriever, zo witte. Met een beetje goud kleur. Een beetje gewoon met mijn haarkleur. We lijken echt op elkaar. En heeft Buddy ook zo'n tussen zijn hondendecolleteetje Buddy in een goud hangetje? Ja, hij heeft een riem met een roze riem met gouden diamanten letters. En er staat... Buddy op. Er staat Buddy op. Ja. Het is niet te geloven. Het is zo goud. Britt Dekker. Dankjewel. Mag ik je ongelooflijk bedanken dat je hier kwam. Het ja, was jullie fantastisch. Ook nou ja, jij hebt ja gezegd door de Playboy, dus we komen eindelijk een keer in het nieuws, mag ik hopen. Morgen die keiharde onderhandelingen meteen in. Morgen het onderhandelen. We zijn natuurlijk meer onderhandelingen, dus dat gaan we morgen denk ik allemaal doen. Jezus, even nou. Lekker handje klap. Nou, je bent elke eurocent waard. Nou. Ik zou liever dat de Nederlandse overheid geld in jou pompt dan in die Griek, hoor. In al die stomme tanks, daar heb je ook niks aan. Nee, daar heb je gewoon niks aan. Heb je liever zo'n stoot als jij in de Playboy. Hier dan. Britt Dekker, dankjewel dat je hier was. Ontzettend gezellig. Ja, jullie ook bedankt. En maak er een feest van je leven. Maar volgens mij komt dat helemaal goed. Nou. Denk je niet? Wat een mooi afscheid. Hé, hey, trouwens, weet je wat nog mooier is? Vertel. Naast dat die enorme zak geld die je straks van die Playboy in je zak kan steken. Ja? Heb je hier nog eventjes 9 cent van ons voor jou. Dag in. Super. Dag uit. Fucking vet. Toen ik naar Suriname vloog en voor het eerst de jungle zag, dacht ik echt meteen, fucking vet. Lachen man, gezellig, een beetje borstnegels versieren. Maar ja, je hebt hier niet eens een boeltaal voor wat dan ook. Maar ja, ik heb toch maar 1 miljoen gewonnen. Nou, fucking vet. Maar ja, ik heb toch maar 1 miljoen gewonnen. Nou, fucking vet. Brit met fucking vet. En het was ook fucking vet dat Brit hier was. Jop! Ja! Nou, de Vaderlandse voetbalclubs hadden een weekendje vrij. Want Oranje moest ballen. Het Nederlands elftal speelde tegen Moldavië. God mag weten waar dat ligt. En won met 1-0. Toch knap gedaan. Waar ze, nou, tegen zo'n land waar ze echt nauwelijks 11 voetballers hebben met 2 benen, denk ik dan. Nou, zo begon het niet. Gelukkig hebben we aan de telefoon hangen. De man die het allemaal kan duiden. De man die de hele respectvolle en bijzondere dingen over gaat zeggen. De enige echte Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Goedenacht. Goedenacht, Leo. Ja, goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nee, maar over Nederland-Moldavië is toch al meer dan genoeg gezegd, mag ik aannemen. Nou, niet hier hoor. Waar ligt Moldavië, Leo? Ja, wat is dat ook weer voor vraag? Ja, waar ligt het? Ja, dat ligt er tussen. Precies, daar ongeveer. Ja, je hebt gelijk ook. Goed dan, maar waar wil jij het over hebben, Leo? Vertel maar. Nou, ik wil het even hebben over de wedstrijd die nog aankomt. Want dinsdag moet Nederland zelfs alweer spelen. De Zweden, hè? Uit. Ja, uit bij Zweden. Ik heb eens even opgezocht. We hebben in totaal 22 keer tegen Zweden gespeeld. 10 keer gewonnen, 5 keer gelijk, 7 keer verloren. Ja. Maar in de uitwedstrijden, we hebben in totaal 7 keer uitgespeeld tegen de Zweden. Ja. Waarvan we 4 keer verloren hebben. Oh. Ja. Thuis toch een makkelijke 4-0 volgens mij. Wat zeg je? Thuis een makkelijke 4-0, als ik me goed herinner. 4-1. Oh, sorry. Ja, dat doelpuntje, daar was je even plassen. Ja, dat was je even plassen. Ja, maakt niet uit. Maar het is wel even aardig om even te kijken. Op 24 augustus 1919, Zweden-Nederland 4-1. 9 juni 1929, Zweden-Nederland 6-2. 8 juni 1950, het debuut van Rinus Michels in het Nederlands elftal. 4-1 verloren. Jezus. Oh, dat is niet niks. En dan ga ik nog even naar 1954, dat was de laatste wedstrijd van Rinus Michels in het Nederlands elftal. Die trouwens al zijn wedstrijden in het Nederlands elftal verloren heeft. En toen verloren we met 6-1 van de Zweden. Hé, maar slaat dan Ibrahimovic die er niet mee? Nee. Dus dat geldt wel weer dan, toch? Ja, maar ik ben gewoon even bezig met een historisch overzicht. Oh, sorry Leo, ik hou even mijn mond nog. Ja, doe maar even. Ja. In 1974... heeft Nederland ook gespeeld, uit tegen Zweden. En toen worden we met 5-1. Oké. Okay. Was dat een kwalificatie of een oefenwedstrijd, Leo? Wat zeg je? Was dat een kwalificatie of een oefenwedstrijd? Nee, dat was allemaal vriendschappelijk. We hebben voor de Olympische Spelen tegen Zweden gespeeld in 1912. En toen worden we met 4-3. Maar het was natuurlijk ook onder leiding van die bondscoach Edgar Chadwick, weet je wel? Ja. Hey, maar even naar het heden. Huntelaar die scoorde dus het enige doelpunt tegen Moldavië. Is hij nou eigenlijk de spits die ons Europees kampioen gaat maken? Ja, dat zie ik goed. Nou, hartstikke mooi. En als hij dus, zeg maar, had gespeeld op het WK in die finale, waren we dan wereldkampioen geweest? Nee. Ah. Nee, dat heb ik even nagekeken, maar nee hoor. Hey, nee. En Ruud van Nistelrooy die zegt nog dat hij Oranje niet uit zijn hoofd zet. Ja. Doet Ruud daar verstandig aan? Ja, we doen het heel verstandig aan. Want Huntelaar komt eraan. Kijk, Klaas-Jan Huntelaar die jaagt op dat hij all-time topscorer van het Nederlands elftal wil worden. Dan moeten we nog 11 maken. Dan staat hij precies gelijk met Patrick Kluivert. Die heeft er 40 gemaakt. Hij 29. Maar weet jij ook wie de eerste speler is, oud-international, die gaat inhalen als hij er nog 4 gemaakt heeft? Dennis Bergkamp. Nee. Kruijf. Ja, Kruijf. Hey! Ja, wie heeft er ook precies 33 gemaakt naast Kruijf? Van Basten. Nee. Johnny Depp. Nee, Abe Lenstra inderdaad. Abe, natuurlijk. Dus Abe, en, ja. Ja, en daarvoor staat er weer Van Nistelrooy met 35, Klaas Wilkens ook 35, Bergkamp 37 en Patrick Kluivert dus 40. Hartstikke mooi. Hey, we hebben nu 27 punten uit 9 wedstrijden, dus we worden Europees kampioen, hè? Dat hij één heeft helemaal niets met het alles te maken. Ik wou nog even terugkomen, als het nog even mag. Ja, graag, tuurlijk. Jan, mag toch even? Ja. Ja, doe het. Nou ja, Jan Roos, je had in jouw La Via Roos. Ja. Had je het over Job Cohen? Ja. Ja. Maar dat vind ik dus, want dat vind ik een goede man. Ja. Ja. En het is jammer dat jij eigenlijk gelijk hebt met wat je zegt. Dat vind ik eigenlijk wel triest een beetje. Dat wil ik nog even zeggen. Ja. En want Job Cohen, die schaar ik in dezelfde rij als Johan Cruijff en Jezus Christus. Dan moet jij eens vragen waarom. Dat het allemaal met J en Z is. Ja, dat is wel heel goed, ja. Want het is misschien toch wel eventjes ook even gewoon een beetje. En het is trouwens deze week de week van de scheidsrechter. Ja? Oh ja, van harte gefeliciteerd, Leo Driessen. Ja, dat wou ik nog even zeggen. En dan heb ik ook nog het volgende. Oh ja, wat even kijken. Wat heb ik hier nog staan? Oh nee, dat zijn boodschappenlijstjes van morgen. Hey, Leo, nog even. Worden we nou Europees kampioen of niet? Ja, wij worden Europees kampioen. En wat is het geheim? We hebben eigenlijk gewoon natuurlijk het beste elftal van iedereen in Europa. Dus, ja, die Spanjaarden, dat is niks meer? Nee, Spanjaarden is een beetje over de top. Die hebben ook heel veel ruzie met elkaar. De spelers van Real Madrid en de spelers van Barcelona, die hebben iets vaak tegen elkaar gespeeld. En het is niet meer zo'n eenheid als het was. Met dank aan Mourinho, die moeten we eigenlijk heel dankbaar zijn. Ja. Want dankzij hem wordt Nederland Europees kampioen. Hartstikke mooi. Leo, en wie wordt de kampioen van Nederland dit seizoen? Ja, maar ik heb nog één vraagje voor die tijd. Mag ik nog even één ding? Ja, natuurlijk. Want we weten nou, ze hebben 22 keer tegen Zweden gespeeld. Ja. Maar weet je ook hoeveel Interlands Nederland tegen Suriname gespeeld heeft? 1! Ja! Wie was dat? Ik, Jaroos. Ja, helemaal goed. Nou, dankjewel. Hé, en wie wordt de kampioen van Nederland? Wat was de eindstand, Jan? AZ. Hé, wat? Oh, de eindstand was 0-2. Nee, het was 4-3 voor Nederland. En weet je wat het leukste was? Nou? 3 doelpunten werden gescoord door Piet Kruiver. Ja. En 1 goal tegen Suriname. Ja. Door Sjaak Zwart. Leo Driessen, dankjewel! Een stuk echte voetbalhumor, jawel, dames en heren. Well, you better listen, my sisters and brothers. Cause if you do, you can hear their voices still calling across the years, and they're all crying across the ocean, and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free, none of us are free, none of us are free, one of us are chained. Still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. We got to try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. Isn't too hard to find. None of us can find it on our own. We've got to join together in spirit, heart, and mind, so that every soul who's suffering will know that we're not alone. Oh, none of us are free. Cause the world is getting smaller each passing day. Passing day. Now it's time to start making changes, and it's time for us all to realize that the truth is shining bright right before our eyes. Before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah. Yeah. Dat was None of Us Was Free van Solomon Burke. En dat is precies een jaar geleden dat hij doodging op 70-jarige leeftijd. En dat was helemaal niet leuk. Een belangstellend stukje nieuws van Jan Roos. Nou, we gaan even over naar een nieuwe rubriek. En de man die het gaat doen is het levende bewijs dat het werkt. Van top tot teen in de hippe kleertjes en toch de grootste liefdespanter van Amsterdam. Ah. Hij is verloofd met een playmate. Hij wordt begeerd door 2 dozijn boternatte PR-meisjes. Hij is amateur gigolo in rusten. Graag een klaterend applaus voor de gloednieuwe stijlgoeroe van Echte Janne en mijn gewaardeerde Playboy-collega Marcel Langendijk. Goedenacht, Marcel Langendijk. Goedenacht, Jan Heemskerk. Jeetje, dit is bijzonder, hoor. Ja. Dat was een aankondiging, hè? Die krijg je niet vaak. Dat was een aankondiging waar ik krijg het hier warm van. En geen woord van gelogen, dames en heren, voor u dat nee, hebt. Absoluut niet. Dat is allemaal absoluut waar. Niet. Maar laten we beginnen, niet met de mode, maar hoe krijg jij een playmate? Ja, het is een lang verhaal. Nou, ook doe maar de korte versie. Niet. Ja, nee, de korte versie. Ja, vonken sloegen over en het gebeurde op een mooie zomerdag. En in één keer was dat zover. Het konijntje, ja, dat klinkt het konijntje hopte zo voor je geweer. Het konijn hopte zo. Ongelooflijk. Ja, maar pas op, hè. Er is natuurlijk een leven lang aan stijl aan vooraf gegaan. Ja, dat begrijp ik ook. Hij stond daar niet zomaar. Hij stond daar zijn stijlvolle, retenhippe, totaal in het gelid staande zelf te zijn. En die vrouw kon dat moeilijk anders dan in deze magnetische persoonlijkheid te worden getrokken. Ik wil dat ook. Ik wil dat ook, Marcel. Nou goed, dus Marcel, leer het ons. Leer het ons. Goed, jongens. Goed. Mag ik gewoon beginnen met een tip? Is dat misschien niet? Ja, dat lijkt me verstandig. Top. Oké, goed. Nou ja, wat ik en een ding waar ik mij continu aan erger, wat echt een van de grootste storende factoren in mijn leven is, zijn de mannen met de te grote colbertjes. De mannen met de enorme verzuipende colbertjes van misschien wel van een heel goed merk, daar gaat het niet om. Maar 1 tip, laat gewoon een ding op maat maken. En dan heb ik het niet over Jort Kelder-achtige shit. Die een nee, pak uit dacht Italië even, haalt. Ik begon hem ook te knijpen. Nee, nu denk ik dat ik niet van rechter Altena aan het niet van die hoge nichtenpijpen als Kelder. Nee, hey, toch dit gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Bovendien is dat gemaakt van een stof die zo verschrikkelijk dun is dat bij de eerste wind de stof scheurt. Dus daar heb je helemaal niks aan. Dat is niet het ding wat je nodig hebt. Maar gewoon een fantastisch maatwerkpakje. Dat is echt, het kost echt serieus. Het kost minder dan die ingewikkelde Gucci-jas die je in de PCO staat. Of wat dan ook. Maar hebben we dan gewoon over een goed zittend jasje? Of hebben we dat over zo'n Italiaans getailleerd nichten dingetje? Ah ja, nee, ja, jij noemt het een echte dingetje. Ja, wat is er mis met een jasje dat gewoon goed zit? Moet het getailleerd zijn of goed op maat? Dat bedoel ik eigenlijk. Het mag best wel getailleerd zijn. Oh. Mensen denken altijd dat als je wat dikker bent. Ja, daar heb je helemaal niks bij bedoel, hè? Maar mensen die wat dikker zijn, die denken altijd dat als ze maar een ruim zittend jasje nemen, dat je dan minder dik bent, wat totaal niet waar is. Nou, oké, ik begrijp je punt. Hey, volgens mij is het nu hip in Mode Gadget Amsterdam om een mannenmuts te dragen, klopt dat? Ja, weet je, de mannenmuts is eigenlijk nooit weg geweest. De mannenmuts mag altijd. Ik heb er echt ongelooflijk, ik krijg er nog steeds problemen mee. Ik heb een mannenmuts, maar diverse zelfs. Maar eigenlijk is het ding wat ik nu helemaal leuk vind, zeker omdat het winter is de mannenpet. Gewoon weer de pet, de ouderwetse pet. Ja, die heb ik dus gewoon al thuis liggen. Ja, nee, echt waar. Echt waar, heb jij een pet met ruitjes? Een platte pet met huidjes. Ja, nou, met die ruitjes. Kan dus gewoon. Huppatee, morgen op de kopie, dank je. Ja, heel goed. Die pak je vast, Jan. Nou, dat gaat goed, hoor. Maar begrijp ik nou dat jij daarom wordt uitgelachen? Wie doet zoiets? Nou Jan, ik kan me herinneren dat ik vorige week met jou ergens was en dat jij op een gegeven moment zei, realiseer je, Marcel, beste vriend, begenadigd liefdespanter, dat jij een pet op je hoofd hebt. Ja, dat was ik, ja, dat is ook zo. En dan proefde ik toch een klein stukje cynisme. Oké, maar het kan dus eigenlijk wel, hoor ik net. En morgen kunnen wij in Bergen en omstreken Jan Roos live bewonderen met een hippe pet. Zeker weten, zeker weten. Wat voor pet is dat, Jan Roos, als ik vraag? Nou, zo'n platte pet met zo'n oud opa ruitje. Dat is hem. Ja, fantastisch. Dat is hem. Nou ja, die heb ik thuis liggen. En komen dan de chicks op mij afgevlogen? Ja, dat is toch een kwestie, weet je. Het is niet alleen die pet opzetten, maar ook hoe je hem draagt. Wees ook zeker van jezelf, Jan. Zorg dat de dames denken, daar loopt niet. Die moeten niet denken, daar loopt een man met de pet. Daar loopt een een stijlgod. Dat is, is het misschien slim om met iets makkelijkers te oefenen? En zo ja, wat zou dat kunnen zijn dan? Je noemde het jasje al, maar is er nog iets waarvan je zegt... Nou, als je een beetje beverig bent op het modieuze pad, is het misschien goed? Ik heb er nog eentje, wat eigenlijk heel simpel is. Ik bedoel, ik neem aan dat jullie een pak hebben. Jullie dragen ook wel eens ja, een pak, toch? Zeker. Zelden, maar soms ja. Ga je verder helemaal niks ingewikkeld aan doen. Alleen je koopt een paar, en die klinkt verschrikkelijk, die dingen, maar ze zijn wel erg leuk. Je koopt een paar Happy Socks. Hoe? Wat? Happy Socks, jongens. Dat is het, Happy Socks. Zijn dat zijn die... sokken in de meest wanstaltige kleuren. We gaan van geel, we gaan naar rood, we gaan naar... Echt verschrikkelijk paars. Je kan het zo lelijk niet bedenken. Maar als je dat onder een gewoon een zwart pak aantrekt, of onder een grijs pak... Ja? Echt. Dat zijn de details. Het gaat om zit de details. Er, gaat zit er alleen maar te kijken details. Even op het internet hier, want... Onze kabouter heeft het voor me opgezocht. Ik zie het mezelf niet, nog niet. Kan het echt? Ik vind het een beetje een niveautje Bugs Bunny en, ja. en Roger Rabbit. Nee. Kom op, dat zijn echt? Cartoons. Dat is iets totaal anders. Nou, dit is ook een beetje van, kijk mij nou eens even lekker gek doen. Ja, dus je moet dat gek doen. Hier met maar iets, ja. Kijk, als je dat combineert met dat fantastische maatpak dat je gekocht hebt. Okay. Dat niet te strak zit, niet te strak. Maar gewoon echt, en dan met die Happy Socks, geloof ik. Hey, en nog iets anders, wax je ook de penis? Waksen, de penis. Ja. Dat is, of heet dat niet zo? Dat moet je toch met hete was en dan rats. Echt, is toch... de penis waksen? Nou, nee, sorry. Nee. Is dat niet hip, bedoel... de kale pik? Is de kale pik niet hip? Nou, helemaal kaal zou ik toen niet doen, hoor. Maar nee? Dat goed, ook daarin mag je best persoonlijk zijn. Als jij zegt van, joh, de een loopt met een grote struik en de ander die waksen. Nou, waksen, ik moet zeggen dat ik geen mensen ken die ze waksen. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon niet waksen. Nou, in ieder geval een platte pet. Een platte pet. Een mooi getailleerd jasje. En Happy Socks. Ja. En lekkere gekke sokken. Nou. En laat maar groeien. En de pik hoeft niet kaal. Nee. De pik hoeft niet kaal. Dan we pakken het toch allemaal even alles, mee. Alles moet bijgehouden worden. Daar gaat het om. Het gaat om bijhouden. En om details. Ah ja, dus let op je nagels. Let op je de neusharen. Ja, ook dat. De neusharen, die mogen echt niet meer, hoor. En wat? Zeker niet. Ik zie ze nog wel eens, hoor, die mannen. Oh, en dan... Nog één ding dan, de baard- en snor kwestie. Hoe zit dat? Oh, ja. De baard en snor? Ja. Goed. Als je mij een beetje kent, Jan, ik ben een fervent baarddrager... en ik zou me echt bijzonder kaal voelen als ik die baard daar af zou moeten halen. Oké, nou dan denk ik dat we daar volgende week... gaan wij daar het fijne van ontdekken, denk ik. Gezichtsbeharing. Gezichtsbeharing. Bereid je vast voor, Marcel. Dat volgende week is het thema gezichtsbeharing. En dan wil ik alles weten van de Salvador Dalí-snor... tot de Fidel Castro-baard, tot, verzin het allemaal maar... de pratende vagina. Je weet wel. Ik zal mij uitgebreid inlezen. Mogen we jou heel hartelijk bedanken. En mag ik jou hartstochtelijk tot morgen toewensen. Marcel, bedankt. Ja, dat mag zeker. Dank je wel. Oké, super ding. Dank je. Ja, het is nu tijd voor politiek. Het is tijd voor warme appeltaart. Het is tijd voor... Oh, Den Haag. Het Haagse Gelet. Met Renske Leijten. Een hele goede nacht, Renske Leijten van de SP. Goedenacht. Alles goed, Renske? Jazeker, met jou. Ja, gaat prima. Laten we er gelijk met de deur in huis vallen. Zou jij ooit in de Playboy gaan staan? Ik denk het niet. Als je gevraagd wordt? Denk het niet. Voor een half tonnetje? Nee, ik vind het denk ik niet al een mooi antwoord eigenlijk, hoor. Ja, maar ja. Zo'n een beetje halverwege ja is dat meestal. Dat dacht ik ook, ja. Je twijfelt? Ja, ik hoor het. Renske? Nee, dat zijn dingen waarvan ik denk dat ik het nooit zal doen. Maar als je dan nu nee zegt en je gaat het ooit een keer doen... dan gaat iedereen dat weer uitzenden. Ja, precies. Nee, begrijp ik. Maar stel dat het je ooit wordt aangeboden, dan denk je erover na. Nou, als het me nu wordt aangenomen, dan is het resoluut nee. Natuurlijk niet. Er zijn hele andere dingen bezig nu. Zeker weten. En voor het goede doel? Voor de medemens? Zeg maar, als socialistisch karakter? Dat zijn allemaal van die situaties waarvan je niet weet hoe je dan reageert. Nou, je hebt helemaal gelijk ook. Laten we even naar de actualiteit gaan. Kan je nou ons uitleggen waarom die huisartsen zo zeuren deze week? Nou ja, die zeuren niet echt hoor. Die worden gekort op hun budget. Nou, nivelleren. Daar houden jullie toch van? Wat zeg je? Nivelleren. Nivelleren. Oh, nivelleren. Ja, maar het gaat wel echt om de basiszorg. Het gaat echt om praktijkkosten. En volgens mij... is het niet eerlijk om de huisarts te korten... als juist het beleid is geweest om meer zorg naar de huisarts toe te laten gaan. Mm. Weet je, dus ze zijn in 2009 iets gegroeid. Dat was de bedoeling. Omdat we wilden dat mensen eerder naar de huisarts gingen dan naar het ziekenhuis. Want het ziekenhuis is twee keer zo duur. En nu gaan we ze korten in 2012 voor 2009. Nou ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat het daar een beetje is. Maar dat is toch een soort gebruikelijke techniek, Renske, dat je eerst een beetje geeft. Dan geef je mensen meer werk. En dan denk je, oeh, het is wel meer werk, maar ik krijg ook een beetje geld. En dan pak je dan later weer af. Dat is in het bedrijfsleven best gebruikelijk. Nou ja, wat je ziet in de zorg is dat tegenwoordig steeds meer per handeling wordt betaald. En dat heeft natuurlijk wel een opdrijvend effect. Dat specialisten of huisartsen denken, nou dan gaan we maar meer consulten doen. Want dan kunnen we ook meer declareren. Maar is het niet dat zo? Dat heet de marktwerking. Ja. En dat is niet altijd even... kostenbesparend. Sterker nog, dat is enorm kostenverhogend. Maar zij krijgen dus nu wat minder geld, maar dan kunnen ze toch wel voor iets minder geld dat doen, met dezelfde zorg leveren? Of werkt het niet zo? Zij geven aan dat er echt gewoon, als het gaat over kosten in de praktijk, als het gaat over de telefoon goed op kunnen nemen, dat vragen we allemaal van ze, maar ook het begeleiden van chronisch zieken, dat echt onder druk komt te staan. En weet je, huisartsen zijn niet zo snel heel boos. Als huisartsen boos zijn, dan is er echt iets aan de hand. De idealisten zijn het eigenlijk. Nou ja, die werken over het algemeen keihard. Ja. En het is een beetje de chronische mentaliteit van kop de veur en we werken door. Oh. Maar ja. En is het nu iets wat straks weer op de zielige, zieke medemens gaat worden afgewenteld? En grutjes. Ja, nou ja. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel wat dit kabinet überhaupt doet. Ja. Echt waar? Ja. Oh. Er wordt meer dan... 4 miljard bezuinigd op de zorg. En dan gaat toch juist 15 miljard heen? Dat zeggen ze toch altijd? Er gaat 15 miljard heen, er gaat 15 miljard meer naar de zorg. Ja, nou dan zouden de huisartsen niet zo boos zijn, hè? Nee, maar goed, het is ergens anders een beetje halen en dan weer brengen, toch, of niet? Trouwens, huisartsen, die verdienen die dan niet genoeg? Hoeveel verdient een huisarts eigenlijk? Hoe verdienen die jongens? Geen idee. Nou, een tonnetje, toch? Nee. Een tonnetje? Die verdienen zo een tonnetje, hoor, Renske. En die hoeven niet af te dragen aan de partijen, weet ik wel zeker. Nee, over partijen gesproken trouwens. Oh. We bedachten nog van de week, nu het met Job zo slecht gaat... is het nu niet tijd om erin te move in het grote gat... en te zeggen, wij worden nu de centrale socialistische partij van Nederland. Ah ja, dat ja, idee. Dacht ik aan. Gewoon, dit is natuurlijk wel een moment van timing. Ja. Meneer Roemer zich opstelt als staatsman en zegt van, kom... Iets minder fanatieke, niet fellen. Ah, volgens mij gaat het heel goed met Roemer. Ja, nee, gaat het wel goed. Roemer gaat het steeds veel beter, want je kan de PvdA vernietigen. Slopen. Ja. Dit is wel je kans volgens mij, hoor. Ja, maar het is wel een beetje... Ja, het voelt niet echt lekker of zo, hè? Waarom niet? Het is gewoon heerlijk. Hoor. Nou, Bathee, zeg, overlijken moet je gaan in de politiek. Kom op, Renske. Ja, nou, ik denk dat we juist waarom Roemer goed ligt, is dat hij dat niet doet. Ja, het is ook wel een hele lieve. Trouwens, een leuk bruggetje. Wat vind je nou eigenlijk van die plaszak? Ik vind gezeik. Oh, dat is grappig. Ja, dat zijn ze gek op bij de SP. Ja, nou, een one-liner, dit is een one-wordje. Wat vind je het gezeik? Waarom? Als je moet pissen, is het wel lekker, toch? Ja, maar de NS die moet zorgen dat in 2015 in alle treinen toiletten zijn. Ja, 2025 wordt het, hè, geloof ik. Nee. De Kamer heeft gezegd. 2015. Oh. En daar moeten ze zich mee bezighouden. En voor de rest moeten ze maar niet te veel over plaszakken nadenken. Nou ja. Ik denk overigens ook dat die communicatiemedewerker misschien zijn baan kwijt is. Ja, want het werd niet gecommuniceerd, geloof ik. Want ze durfden niet, geloof ik, toch? Zoiets was het? Nou ja, het is natuurlijk hoe het is gebracht en de tijdstip waarop. Ja, ik vind gewoon, het is weer van een knulligheid. Ja, het is natuurlijk nooit het goede moment om een plaszak te lanceren. Nee, stel nou dat je zegt. We zorgen dat er een plaszak is voor als we in een weiland staan en er is geen toilet in de trein. Ja, die zit er niet in. Kan gebeuren. Ja. Centrale plaszak. Dan zorg je gewoon dat die plaszakken er zijn. Ja. Dan hoef je geen persbericht over te sturen. Nee, maar goed, dus dan moet jij pissen, sta je midden in een weiland en dan weet je niet dat er een plaszak is. Nee, want dan komt er een conducteur en die zegt... Dan is de conducteur er die dat natuurlijk laat. Ah, dus dan komt de conducteur langs en zegt, conducteur, we staan nu in een weiland, ik moet enorm pissen. En dan zegt hij, joh, ik heb een plaszak. Daar heb ik wat voor. Dat is handig. Ja. Ah. Dat is een spindokter ding. Hé, en Renske, weet je waar ik me een beetje moeite mee had? Dat de plaszak unisex is. Dat zowel de man als de vrouw op de plaszak kan. Ik dacht ook al, moeten we dan de vrouwen een plastuit erbij hebben? Ja, volgens mij zit dat erin gebouwd. Dus dat de man moet dan met zijn geslacht dus die tuit doorklieven. En deze plastuit wordt u aangeboden. Ja. En nog sponsoring, weet ik veel. Ja, misschien is dat wel aardig, toch? Gesponsorde plastuit. Ja. Renske, ben je er nog? Ja, sorry. Ik haak een beetje af. Ja, het spijt me, sorry. Nou, laten we dan eventjes een ander dingetje doen. Heb je al een zwarte kooltrui? Nee. Niet? De Steve Jobs kooltrui vliegt de winkel uit. Ik denk dat is wel wat voor Renske. Is dat echt waar? Jazeker, dat is een hip. Hip, hip, hip. Zeker. Heb jij er al een, Jan? Nee. Ik ook niet. Nee. Zou je er eentje willen? Nou, als hij lekker warm is, vind ik dat prima. Ja, ja. Maakt jou het uit. Lekker warm kooltrui, lekker warm appeltaart. Waarom niet toch, Renske? Met slagroom, hè? Zeker weten. Hey Renske, nou ja, ontzettend bedankt. Ja, het was... Hey, goede uitzending nog, Janne. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ga lekker slapen. Wel te rusten. Ja, gaan we doen. Wel te rusten. Dag Renske. Dag. Dag. Dag. Echte Janne. Ja, echte Janne, die snappen veel. Maar vrouwen zitten, ondanks onze voorkeur voor dit geslacht, ja, toch wel in onze blinde hoek. Want was wil das vibe? Ja, er is maar één persoon aan wie dat kunnen vragen. Dat is namelijk aan een vibe zelf. Ria, weet raad. Weet raad. Hele goede dag, Ria. Ja, Hadi-Ria, Hadi-Ria. Elke week gaan we jou een vraag voorleggen in de hoop dat je onze mannelijke luisteraars ietsje verder kunt helpen met ons doorgronden van de andere seksen. Deze week hebben wij bedacht jou te vragen als volgt. Wij hebben gehoord dat vrouwen de bedprestaties van hun minnaars uitgebreid en in belachelijk detail bespreken met vriendinnen. Is dit waar? Dit is correct. Ah, nee. Maar waarom? Ja. Waarom? Nou, daar kan ik een heleboel redenen voor geven. Nou. Nou, ten eerste is het natuurlijk gewoon hartstikke leuk. Dat begrijp je. Het is niks leuker nee, dan... Nee, stop even. Even stoppen. Dat begrijp ik helemaal niet. Waarom is dat leuk? Jan Roos heeft een slechte avond. Krijgt de piel op 70%. Hè? En jij gaat het morgen... Vertel de zijn vrouw voorbeeld? Dat... Ja. Ik vind het een raar voorbeeld. Gooi er eens even een andere naam in. Goed, oké. Ik heb een topavond. Ja. Ik heb een topavond en mijn vrouw vertelt aan alle buurvrouwen. Dat is toch niet leuk? Ja, dat is juist fantastisch, toch? Daar durf ik toch het schoolplein niet meer op de volgende dag, ja. Als je een topavond hebt gehad? De, al die buurvrouwen naar me kijken van... Maria. Ja. Laten we dan zeggen dat jouw minnaar, die heeft er enorm werk van gemaakt, Ria. Ja. Jij hing de meeste van de tijd hing je aan het plafond en erboven. En dat vertel je dan aan al die hunkerende vriendinnen van je die al weken droog staan. Van nou, die vriend van mij die kan er wat van. Dat is toch gewoon reclame maken, dan ben je hem kwijt. Ja. Ja, dat denken jullie, maar dat... Nou, dat is wel een tip, hè? Dat is wel een tip, want dat gebeurt dus, hè? En dan zeg jij, die smeerlap doet het met mijn beste vriendin. Ja, wat vind je het gek? Ja, heb je zelf om gevraagd? Ja. Ja, maar daar heb je wel een punt. Alleen, ik denk dat je daardoor... Kijk, dan kan je ook gewoon een beetje kiezen van wat je wel en niet vertelt. En dat is dus ook een heel belangrijk punt in waarom ze alles vertellen. Want als ze dan een keer wat fout gaan, dan gooi je dat er natuurlijk ook in. Dat ze niet denken dat het alleen maar feest is. Maar gaat het over centimeters? Gaat het over standjes? Waar gaat het allemaal over? Klimaxen. Het gaat over alles. Want je kan elkaar tips geven. Hè, dat je zegt van, nou, dit heb ik geprobeerd. Dat werkt dus voor. Doe eens een voorbeeld. Wat is het ergste wat je ooit tegen je vriendin verteld hebt over meneer Ria? Het ergste wat ik ooit heb verteld over meneer Ria. Nou, even denken hoor. Dan de poepel. Nou, ik denk het ergste wat voor hem dan natuurlijk is dat je gewoon dat hij rare voorstellen doet. En dat je dan denkt, nou, ik weet niet of ik hier nou... Noem eens één raar voorstel, Ria, die meneer Ria heeft gedaan. Nou, als meneer Ria zegt van, weet je wat, pak er eens een voorbeelddeel erbij en laten we die eens op mij uitproberen. Heeft hij dat gezegd? Echt? Ja, die dingen gebeuren. Ja. Maar is dat gebeurd, is dat real life gebeurd bij meneer Ria? En vertel je dat aan de buurvrouw? Dat is echt gebeurd bij meneer Ria, ja. En vertel jij aan de buurvrouw. Dus dan weet de buurvrouw dat meneer Ria gisteren heeft voorgesteld om een enorm stuk plastic in de poeper te doen. Nou, inderdaad. En dan kan je even bespreken van, heb jij dat dan ook gedaan? Is dat normaal? Doen we dat tegenwoordig? Is dat een rage? En dan kan je dat bespreekbaar maken. Ria, ik neem het graag op voor mijn eigen geslacht. Maar meneer Ria die moet maar eens een keer iets anders gaan doen dan mevrouw Ria bespringen. Want meneer Ria heeft een voorkeur voor iets in de poepert. En dat betekent niet voor definitie dat hij standaard zeg maar, met vrouwen wil verkeren. Ria, u heeft een nicht in het huis. Nee, ja, dat denk je. Maar weet je hoeveel mannen wel niet vragen om een vinger in de kont? Dat gebeurt veel hoor. Echt waar? Heb je dat wel eens gevraagd? Ja, nee, nooit. Dat geloof ik niet dat jullie daar zo verbaasd over zijn. Ik heb een lichte anusvrees, zelfs de thermometer die je moet smeken. Exit only, zeg ik hoor. Nou, ik heb van je vrouw wat anders gehoord. Helemaal niet. Van mijn vrouw? Mijn vrouw gaat niet met mensen om die Ria eten. Hey Maria, Gelbak, ontzettend bedankt. Bedankt. Ik heb hier het klamzweet van gekregen. Dat wel. Maar vrouwen bespreken dus gewoon alles met hun vriendinnen. Gewoon omdat ze... Dus vanaf nu... Ze moeten wat doen tijdens koffie drinken. Maar standaard seks, denk ik, toch? Ja, dan. Maar weet je, ze doen er ook hun voordeel mee. Want waarschijnlijk kan ze af en toe ook dingetjes uit de kast halen. Dat je denkt, hoe komt ze daar nou op? Heeft ze misschien voor de buurvrouw? De voorbeelddoel uit de kast halen, zeker. Nou, ik denk het niet. Nou, alsjeblieft, zeg. Nee, hoor. Ik ga vanavond met een onderbroek naar bed. Ik vind het allemaal best. Dankjewel, Ria. Hey, Ria, bedankt, hè, meid. De groeten en de mazzel. Tot gauw, dag. Dag. Dag. Jongen, zeg maar, nou. Die Ria die weet wat raad. Maar, zou jij dat ooit durven voorstellen aan, aan mevrouw Kerk? Ze ziet me aankomen, Jan. Ik denk dat ik echt eruit ga flikken. Ik ook. Ja, nou ja, goed. Hey, maar trouwens, we moeten niet alleen de mannelijke luisteraars van tip voorzien. Ook de meisjes die mogen vragen stellen. Aan ons in natuurlijk de enige echte. Ja. In Lieve Janne worden antwoorden gegeven op vragen via Twitter. En deze vraag kwam binnen van Ed Esther Groot. Lieve Janne, waarom maken mannen altijd de wc zo smerig? Jullie kunnen toch ook zittend plassen? Groetjes, kusjes en een klein knuffeltje. Esther, Jan. Geef jij je maar antwoord op, Jan. Ja. Dit is wel wat voor jou. Esther, als wij zittend plassen en we zijn niet voorzien van een micropenis, dan rust onze voorhuid tegen de voorkant van het porselein. Echt? En als er nou één plek is waar onze voorhuid niet wil zijn, dan is het op de plaats waar al die andere voorhuiden ook zijn geweest. Dus plassen wij uit principe niet zittend. En doet een man dat wel, dan heeft hij een micropenis. Dag Esther. Zo Esther, doe daar maar je voordeel mee. Op het moment dat de vent gaat pissen, is hij klein geschapen. Nou, en dat willen wij dus niet hebben, dus daarom staan wij. Trouwens Jan, je hebt toch ook een flinke jongen, toch? Zit op plassen, no go. Bij mij hangt hij in het water zelfs, weet je dat? Goed. Top. Die echo, je wilt een tijdje houden. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja. Hallo, echo. Oh. Nou ja, goed. Hoi maar in. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, het is eigenlijk weer tijd voor iedereen die in wil bellen. 0800-1121, dan kan je bellen met de stelling. De stelling hoor je zo, maar je kan in ieder geval nu al bellen naar 0800-1121. Dat veel gedoe om een hilarisch voorstel van de NS. Ja, omdat de zogenaamde sprintertijden pas in 2015 of 25, dat is nog niet helemaal duidelijk, een play krijgen, moeten mensen die moeten pissen gebruik maken van de zogenaamde plaszak. Een plastic zak waar zowel mannen als vrouwen in moeten zeiken. En ze kunnen zich daarvoor terugtrekken in de lege cabine van de machinist. Maar laten we nou even eerlijk zijn. Bel gratis naar 0800-1121. Dan geef je mening over de stelling van vanavond. Een plaszak of niet? Reizen met de trein is sowieso voor Johanne. Wat dacht je daarvan? Je wat een geleuter. 0800-1121. Als je het eens bent of niet eens bent. Of dat je gewoon een keer op de radio wil. Maakt allemaal niet uit. We gaan naar de eerste de beste. Goedenacht. Goedenacht. Nou zeg het maar Jasper de Groot. Helemaal eens. Maar jij zit toch ook altijd in de trein? Ja, ik heb niet veel keus. Ik zit gesubsidieerd in de trein. Hoe oud ben jij Jasper? 19. Heb jij je rijbewijs al? Ja. Wordt het niet tijd voor een autootje? Ja. Nou, zolang ik kan, zolang ik de beschikking heb over een auto, pak ik altijd de auto. Maar de trein, dat moeten we niet willen met z'n allen. Inderdaad. Helemaal goed. Jasper, bedankt. Ik ben anderhalf uur in de file als een uur in de trein. Ja, zo is dat. Wat een geleuter. We pakken René. René. René? Hallo? René? René? Treinen? René? René, ben je daar? René, ben je er? René is niet. Zal ik René nou doen? Ik vind het heerlijk in de trein. Ik zou het uren in de trein willen zitten. Ik wil de hele dag in een plasgoot plassen. Nou, René. Dankjewel, René. Hartstikke leuk. Dankjewel, René. Dankjewel. Wat een geleuter. En we gaan naar Geert. Geert? Mijn vrouw heet Rijn. Je vrouw heet Rijn? Ja. En je vindt het leuk om af en toe in de te reizen? Nee, met een lange ei. Met een lange ei? Oh, is dat waar, Geert? Maar Geert, rij je dan wel eens met de trein? Reis je met de trein? Reageert, Geert? Nee, ik doe niet. Nee, maar dat is voor Johan, hè? Ja, dat dacht ik. Maar wel met een lange, korte ei. Dat rijmt wel. Ja, ja, precies. Dat rijmt en dat dicht niet. En zou je een plaszak gebruiken als hij aanwezig is? Nee, je bent sodemieter. Gewoon zachtjes in het hoekje van de koepel. Ja. Precies, natuurlijk. Snap het toch. 0800-1121, Geert de Mazzel. 0800, ja, wat een geleuter. 0800-1121, als je reageert op de stelling, een plaszak of niet, dan reizen met de trein sowieso voor Johanne. Jan, pak hem over, pak hem beet, zei Tante Greten. Nou nee, gewoon Nico, pak hem over. Nico, kom. Nico? Hallo, ja. Daar ben je, ja. Ja, maar Nico van Mul. Ja, ik vraag Jan Roos, hoe zit het eigenlijk? Ik mis Jan Dijkgraaf. Ja, nou, ja, die is nou, eruit. Ik ook, hoor. Die is... Want het zit hartstikke laat en het is echt verschrikkelijk vermoeiend. Het levert weinig op. En ze zitten constant te klagen dat je de stom uit op de webcam. Dus je hebt helemaal gelijk. Goedenavond. Helemaal goed. Wat een geleuter. Snelle Jelle. Hoi. Hoi. Ze kunnen gewoon van de bouwplaatsen, daar staan van die mobiele toiletten, die kunnen ze gewoon in de trein zetten. Top idee.

En we gaan Nick en Simon op zijn Jan van Veens voordragen. Komt-ie. Pak maar mijn hand. Stel niet te veel vragen. Je kunt niet als enige de wereld dragen. Pak nou maar mijn hand. Laat mij de weg wijzen. Het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen. Maar je kunt het niet alleen. God, wat mooi, Jan. Echt ongelooflijk. Ja, ik zou bijna een voorbeeld die deel erbij willen pakken. Maar dat gaan we niet doen. Laten we even de naneuk doen. Ik vond het een ijzersterk optreden van die Britt Dekker. Zo. En van harte gefeliciteerd. Wat jongen. Een gast. Nou ja, als het maar lukt, hè. Nou, dat gaat wel lukken. Ah, jongen, de centjes. Moeilijk ding, maar ik hoop het goed. Jij hebt een bestsellertje in handen, best vriend. Daar is niks mis mee. Hey, volgende week hebben we een, ik vertel niet wie, maar een oud Europarlementariër. Die eens eventjes gaat vertellen hoe het daar nou echt eraan toe gaat. Die komt volgende week bij ons in Echte Jan. Een oud Europarlementariër die gaat vertellen hoe de... Dus. Centen daar worden weggesmeten. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Een goede nacht. Jan zegt ook eens goede nacht. Goede nacht. En zo simpel is het. Dag. Tot volgende week. Dag lieverds. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Ja, ik vind het wel zielig, want mijn vriendinnen hebben allemaal Apple. Dus die zijn er allemaal wel een beetje teleurgesteld. Ja, dat hij niet even wat langer volhield. Ja, want die missen nu allemaal de iPhone 6 en zo. Of misschien zal het wel doorgaan, dat weet ik niet.